Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ lihtedîye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve'tisâmî illâ billâh. Lekad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Euzü billâhi semî'ül alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atî'ullâhe ve atî'ur-resûl. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Sizi biraz beklettik, kusurumuza bakmayın. Haklarınızı helal edin. Somali'den bir şeyh efendi gelmişti. Biz de anlamadık yani, böyle 5-10 dakikada görüşülür diye düşündük de biraz yanlış oldu yani. Evvelce tanıdığım bir zat, Efendi Hazretleri'nin haftesinde de gelmişti. Orada Kadiri Şeyh'idir, 5 milyondan fazla müridi var. Maşallah, maşallah. Allah tasavvuf ehlinin sayısını artırsın. Amin. Somali merkezde tabii çok hariciler diyeyim. Daiş'e harici diyorlar onlar, Daiş tipli. Hariciler yani Vehhabiler çok var Somali merkezde. Fakat bu zatlar ortada, yani orta bölgelerdeler. Kendi güvenliklerini, her şeylerini kendileri kurmuşlar maşallah. Ehl-i Sünnet'e hizmet ediyorlar. Yani 3000 talebesi var, 1200 sırf yetim var diyor. Geçenlerde ben yardım göndermiştim yani. Şimdi de onlar biraz da işte mescit başlayacaktı. Başlamışlar, bir katı bitirmişler elhamdülillah. Allah tamamını erdirsin. Amin. Efendim işte kabileler kavga ediyorlar, onları barıştırıyor işte. Güzel şey, Evliyaullah hep böyle işler yaptılar yani. Tabii kuvvetleri var, güçleri var maşallah. Kendi cemaatleri birbirine bağlı. Bizimkiler gibi birbirini yemiyorlar. Kendi cemaatler birbirine bağlı olunca bir kuvvet olur, bir birlik olur. Birlik olunca Vehhabi'ye karşı da, Şii'ye karşı da, tehlikelere karşı da, harici ve dahili tehlikelere karşı korunursun. Ama bizim içimiz çıfıt çarşısı olunca her taraf delik veriyor yani, açık veriyor. Allah bizleri de toplasın, derlesin fazl-ı keremi. Allahümme amin. O da diyor yani, seni diyor hasta resmimi göstermişti ona. Demek ki belki bir hastane resmi diyor. Üzüldüm diyor, topladım diyor, yüzlerce alim, hoca, hafız diyor. 100 hatim yaptık bir gecede diyor. Sen diyor el-i sünnette hizmet ediyorsun diyor. Başka biz tanımıyoruz diyor burada kimseyi falan. Hani bizi tanıdıkları içine bize geliyor falan. Ben de tabii biraz dinledim onun ne anlattıklarını, dinlemek durumunda kaldığım için. Tabii Arapça bilince kolay oluyor yani. Arapça tabii onların hepsi Arapça bilmiyor o bölgeleri. Arapça bilmiyor. Habeşistan da Arapça bilmiyor. Yani Habeşistan'a gittik ya, orada alimler Arapça biliyor. Yoksa Habeşistan, bizim millet herkese Arap diyor. Yani öyle Arap, rengi siyah olanların hepsi Arapça bilmiyor. Arapların çoğu da beyazdır biliyorsunuz yani. Renkleri beyazdır. Arapların çoğunun renkleri beyazdır. Bu siyah ırkların çoğu Arapça bilmez yani. Ama tabii işte rengi siyah diye Arap diyorlar. Tabii ki Arap ırkı başka, rengi siyah başka. Ama kültür olmadığı zaman işte ata eşek dersin, katara deve dersin yani. O ayrı bir şey. Her şeyin şeyi var yani, ıstılahı var. Ama Arapça bilince bizim anlaşmamız kolay oluyor. Zaten ben başka bir şey bildiğim yok. Elhamdülillah o da bana yetiyor. Başka da bir şey de bilmek de lazım değil. Onun için onunla işte biraz istişareler yaparken Şeyh Efendi'den vakit geçmiş oldu. Siz de tabii çok uzatmamız uygun olmuyor. Gecelerin şeyi daha hala erkene gelmedi, akşam namazı da. Ezanla doğru geri geleceğiz inşallah Rahman. Şimdi bu hafta bir tweet meselesi oldu. O tweet meselesiyle de ortalık çarşı pazar karıştı. Ondan sonra herkes baklayı ağzından çıkardı. Ben de bekledim ki herkes dökülsün bakalım kim ne diyor. Onları bekledim şimdi. Ondan sonra efendim evvel emirde tabii birçokları demişler ki hocanın tweetini herhalde başkaları ele geçirdi. hoca böyle bir şey yapmaz demişler. Yapar mıyım, yapmaz mıyım mesela sizce? Bak şimdi ya, niye öyle diyorsunuz ya? Olmadı mı bu arkadan? Ben çok kibar adamım, siz bilmiyor musunuz? Ondan sonra, efendim şimdi bu tweet'i ben mi attım? İşte atmış mıyım, atmamış mıyım falan. Daha ben bir şey konuşmadım ama, değil mi? Daha bir şey konuşmadım. Bir konuşma hakkım var, onu da burada kullanıyorum yani. Efendim, şimdi ben bu tweet'i size atmış mıyımdır, ben atmış, atmamış mıyımdır? He? Ben atmadım, ben bu tweet'i niye ben atayım, ben nasıl atayım ben? Bilgisayar kullanamıyorum ki ben. Attırdım yani, ha. Tamam. Efendim, işte ben yaptığım işi de gizleyecek bir adam değilim. Yaptımsa yaptım derim, yanlış yaptımsa özür dilerim. Allah'tan tevbe ederim, insanlardan özür dilerim. Ama bu işten şimdi özür dilenecek bir şey var mı? Yok. Yok. Hakaret var mı? Yok. Ama işte hakaret dediler. Bunda hakaret ne alakası var? Şimdi bir adam tehlikelidir demek hakaret midir? Değil. He? Değil. Değildir. Ben de tehlikeli bir adam. Kim için? Bidat ehli için, Vehhabisi için, Şiası için. Çok tehlikeli bir adam. Bu Diyanet Reisi, mütekaid de olmadı da yine rektör oluyor şimdi neyse. Bu emekli olan zat, çok tehlikeli bir adam. Ama kim için? Ehli sünnet için. Ben de tehlikeliyim, ehli bidat için. Bu da tehlikeli, ehli sünnet için. Var mı bunda bir anlaşma, bir şey? Yok. Burada hakaret var mı? Yok. Yok kardeşim. Bunu hemen hakarete bindirdiler, neler ettiler. Efendim ben şöyle yapmışım, böyle yapmışım. Şimdi... Evvela birkaç, bu gece tam dini meselelerden yani, ben hep ayet hadis konuşurum. Kaynaklarıyla, delillerle konuşurum. Yine bir şeyler öğreteceğim size Allah'ın izniyle. Yani ilim vereceğim size. Ben burada polemiğe girip de şu ne demiş, bu ne demiş, beni çok alakadar etmiyor. Ama beni zaten şahsıma hakaretten ben gocunmuyorum. Bana ne? Ve lakin burada ben niye böyle bir şey yaptım? Diyor. Ama beni takip edenler bunu yadırgamadı ki. Niye yadırgamadı? Çünkü bunu evvelden beri ben açıklıyorum bu adamın şu şeriatsızlıkları var yani. Ehl-i sünnete itikadına muhalif. Ruşen Çakır bile adam bir şeyden haberi yok yani bizim şeyden. Ne ehl-i sünnet olma iddiası var, ne bir şey olma iddiası var falan. Belki de solcudur, belki de işte bilmiyorum. MDP'yi de destekliyor yani. Benim de çok şey ettiğim biri değil. Tasvip ettiğim. Ama diyor bu diyor Ankara diyor ilahiyatla diyor bunlar diyor biraz diyor işte ehl-i sünnet muhalif işleri var diyor. Allah Allah. Ondan sonra diyor tabii diyor yani bize göreymiş o tabii de. Tam da diyor ehl-i sünnete muhalif denmez ama diyor. Ama yanlış yani ehl-i sünnete göre yanlış şey. Sonra işi nereye çevirdi? Gelenekçi. Şimdi biz gelenekçiyiz. Biz gelenekçi olduğumuz için bunlara şey oluyormuş da falan falan. Diyor bu diyor mücadele vermeden bırakmamalı. Dün biri çıkıyor o Kanal A diye bir kanal var. A Haber değil. Bir de Kanal A diye bir kanal var. Orada bir tane spiker var bir acayip. Benim bir acayip eski konuşmalarımı çıkartmış. Alakasız şeyler. Allah müstahakkını versin. Amin. Amin. Orada adamlar çıkmış. İşte biz bunu tutuyoruz bu adamı şudur budur. Tutuyorsan tut ya. Parti mi bu adam? Rey mi istedi bu adam? Bu adam memur. Bu adam bir memur emekli oldu. Niye bugüne kadar... Hiçbirinden bir ses gelmedi de bu kadar emekliye ayrılan koca başbakan ayrılmadı mı? Evet. Ahmet Davutoğlu hoca ayrılmadı mı? Evet. Veda konuşması yapıp böyle ağlamalar, zırlamalar oldu mu ya? He? Yok. Bu nedir şimdi? Bir memur emekli oluyor. Bu nedir bu veda toplantıları? Birisi de veda hutbesi dedi kaçırdı ağzından neyse. Ondan sonra şimdi bu kadar meclis kurmanın insanlarla helallaşmanın sen de mi mahkemeyi kadıya mülk mü zannetmiştin? Öyle ya şimdi mahkemeyi kadıya mülk zannettiysen bir şok olursun yani. Niye şok oluyorsun ki? Gel diyen git demiş. Ben amir değilim. Bir şey değilim. Beni kim dinler yani bu memlekette? Hiç kimse dinlemez. Bir siz dinliyorsunuz işte. Yani neyse siz de bana yetiyorsunuz zaten. Ya kardeşim benim lafımla kim hareket yapar? Sen kim bilir? Resmi idareyle, hükümetle, siyasetle... Ne anlaşamazlıkların oldu, ne yaptın, ne ettin? Bana ne ya? Ben ne bileyim, ben onu karıştırıyor muyum? İçeride ne işler olmuş? Seni niye aldılar? Halbuki 5 seneden sonra bir 5 sene daha uzattılar, değil mi? Halbuki uzatmayabilirlerdi. Demek o zaman bir şey yoktu. Sonra bir şeyler hasıl oldu. Değiştirdiler. Halbuki bu adamın Ehl-i Sünnet'e muhalefeti bir senedir mi var? Çok önceden beri bu adam Ehl-i Sünnet'e muhalif bir adam. Bundan dolayıdır ki yani bu şey demek yeni zuhur eden bir şeyler oldu. Bu bizle alakalı bir şey mi? Değil. Bizimle ne alakası var? Biz bir tek işte kutlu doğum meselesine biraz bir ortaya çıkıldı. O benim de zaten yıllar yılı söylediğim bir şeydi. Burada bir tek TGRT topa girdi işte. Yine onun bir gazete olması hasebiyle bir gücü var. Televizyonu var, gazetesi var, bilmem nesi var. Benim onlar gibi gücüm yok. Ama bana dediler sana da soruyoruz ne diyorsun falan. Ben de hak olan şeyi nerede olsam olsam konuşurum. Mesele nerede konuştuğun değil, niye konuştuğun. Ben ne konuştuğuma bakarım. Doğru konuştuğumsa doğruda da hani sözlerimizde bir abes yok. Ancak buna ne sebep oldu? Şimdi herkes bir tahlil yapıyor. O bizi alakadar etmez. Değil mi? Bir memur bir vazifeye getirilmiş, götürülmüş. Bize ne ya bundan? Biz şimdi niye tehlikeli buluyoruz? Biz bunu açıklamamız lazım, öyle mi? Niye tehlikeli bulduğumuz? Bazı şeyleri ilk söyleyeceğim bu gece. Eskiden hiç duymadığınız belgeler yani topladım. Vardı bende bir dosyada evvelce. Bunlara bir bakalım dedik. Oho! Mevzulara bir bakacağız. Şimdi burada, peki. Ben bunu niye açıklıyorum? Adam gitmiş, sen daha ne konuşuyorsun? Ya bana adam, Akif Bekir denen adam Hürriyet'e geçmiş. Hadi bu Kanal 7'den ayrılanlar Hürriyet'e geçiyor biliyorsun. Ahmet Hakan, Akif Bekir hep bunlar orada değil miydiler evvelce? Evet. He, sonra bir şey oluyorlar, en son Hürriyet'te soluğu alıyorlar. Şimdi Akif Bekir oradan yazıyormuş ki, kulağıma gelen habere göre, ya kulağına gelen habere göre gazeteye yazılır mı? Kefa bilmer izben en yukbira bi kulli ma semi'a. Bir adamın her duyduğunu haber yapması, konuşması günah olarak ona yeter ama adam zaten bana ne günahtan diyorsa sorun değil. Şimdi kulağına ne gelmiş? Ben Sultanahmet Camisi'ne vaaz etmek istemişim. Bak şimdi ya. O da bana izin vermemiş. Ondan sonra ben bu işe yapmışım. Ya buna ne alakası var? Benim cemaat burada herkes senelerdir benim reddiyelerimi dinliyor. Ben bu adamın ne Sultanahmet'ten alakası olacak? Ben ne yapacağım Sultanahmet Camisi'ne? Verselerde yani konuşmam, onu da söyleyeyim. Neden? Yankı yapıyor, çok millet bir şey anlamıyor. Ondan. Çünkü bana lazım, adama laf anlatacağım. Abi ben buradan çakıyorum lafı, laf bana geri dönüyor, buradan çakıyor. Aksi sada yapıyor. Büyük camiler, eko şeyleri. Ben çok böyle şey yapmıyorum. Yani o noktalarda pek fayda yok. Millet anlamıyor ki bir şey, adam yüzüme bakmaya gelmiş. Ne lazım bana Sultanahmet Camisi falan? Hepsi sizin olsun ya, Süleymaniye, Sultanahmet. Zaten cemaatiniz yok. Zaten konuşanınız yok. Zaten dinleyeniniz yok. Zaten sabah namazına gideniniz yok. Yani ne yapacaksın? Allah'ın evleri bizim camilerimiz ama konuşmalar size kalmış zaten bugüne kadar. Yaptığınız ıslahat meydanda. Memleketin hali pürmelali meydanda. Benim mi var bu kadar kadrom? Dört bakanlık kadar bütçem. Benim elimin altında mıydı bu kadar yüz binlerce imam müezzin? He? Ben tek başına bir Cübbeli Ahmet olarak ne yapabilirim? Bütün dünya imkanları elinize verilmiş, 7 sene yardımcılık yapıyoruz. 7 senede başkanlık, 14 sene. 14 senedir burada duruyorsun. Ve şu anda, yani İslam adına, Müslüman adına bir kişiye bir faydan olduğu mülahaza edilemez. Ne namaza başlatmak bakımından, ne içkiyi bıraktırmak bakımından, ne efendim bir IŞİD'ciyi döndürmek bakımından, ne bir PKK'lıyı döndürmek bakımından. Hiçbir faaliyet düşünülemez. Ne FETÖ'ye karşı, ne diyaloğa karşı. Gider ayak ne yaptı? Bir hafta kala ne yaptı? FETÖ raporu açıkladı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Güldünüz değil mi siz de? Bir hafta kala bir kere diyalog, dinler arası diyaloğa çatmamış. Hayatında bir kere çatmamış. Tayyip Bey ancak işte dinler arası diyalog itikaden sakat diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra herhalde bir zoraki bir şey ondan sonra. Böyle bir şey sanki bir kere rastladım. Geri kalan hiç bu adam bu memleketi almış götürmüş dinler arası diyalogçu yapmış. Anam da dinler arası diyalogçu. Mehmet Görmez dinler arası diyalogçuların başlarından. Bak şimdi belgelerini açıklayacağım size. Kendi sözlerini açıklayacağım. Şimdi onun için ben burada bugün bu konuşmayı niye yapıyorum? Bu konuya niye giriyorum? Bir, çok ilmi konular geçecek. Kafanız çalışan adamlarsınız, istifade edersiniz. İnşallah. Birincisi, ben şahsi bir şey, bir reddiye yapmam. Bana adam camide vaaz ettirmemiş diye, ben o adamı hedef tahtasına koymak diye bir huyum yoktur. Ben, o başkalarına mahsus. Hep alışmışlar, o siyasetçi değilim ki ben. Bana ne? Böyle bir izin de talebimiz yoktur. Benim hakkımda, alemde de konuşsa bir adam, ben ona da uğraşmıyorum şahsi. Ama bu din işi ya! Bu itikat işi, bu el-i sünnet işi, bunda hassas olmamız lazım. Bu adamlar, bu Ankara İlahiyat dedikleri, bunlar, bu ekol mahvetti bu İslam'ı. Bak İstanbul İlahiyat diyor muyum? Çıkış noktası nere? Ankara İlahiyat. Hüseyin Hatay'dı, bir de Said Hatipoğlu var. Bunu hiç tanımıyorduk biz. Bunu da yeni tanıdık. Bu Said Hatipoğlu'nu tanımazsanız hiçbir şey anlamamış olursunuz. Esas adam kim? Said Hatipoğlu. Bir resmini de koyalım da tanıyın yani. Şey siteye resmini de koyalım, bir münasip resmine. Bu adam da 80'lik falan. Bu da Hüseyin Hatay muadili. Bütün hepsinin hadislerle ilgili, hadisin vahiy olmadığı, hadisin efendim peygamberimizin gayb bilmediği, Allah'ın ona gaybı bildirmediği, Kur'an'dan başka bir şey bildirmediği bütün beyin adam Said Hatipoğlu. Bunu bugüne kadar hiç duymamışız. Ha ben evvelce de birkaç temas ettim yakın zamanda ama bunun böyle olduğunu bilmiyoruz. Bu Said Hatipoğlu kim? Said Hatipoğlu bunun yegane hocası. Mehmet Görmez'in baş hocası kim? Said Hatipoğlu. Onun hakkında ne yapmış? Diyanet reisi olduktan sonra onu parlatmış, meşhur etmiş, adam ölmeden evvel ölmüşmüş, bu onu diriltmişmiş. Ve girin internetlere, kendisi şey yapmış bunun hakkında, seminer, Said Hatipoğlu'yu, işte neyse onun adı, programı bir adı var, büyükleri, işte amma mı bilmem ne mi, onu böyle millete tanıtmaya uğraşıyor. Ve dün, şey evvelce gün, vedaya da gelirken Said Hatipoğlu'nu da yanında getiriyor, Said Hatipoğlu da gözyaşlarını tutamıyor. Çünkü neden? İfsat fikirleri orada yerleştirmek isteyen için tam adamıydı. E şimdi böyle bir adam oradan ayrılınca hocası olarak, hadisleri inkar eden biri olarak tabii ki çok üzülüyor, ağlıyor, ağlıyor. Bir adamın emekli olmasında ağlanacak ne var? Oğlun değil, kardeşin değil, bir şey değil. Aç mı kalacak? Niye ağlıyorsun abi ya? Burada o zaman burada ideoloji var. Orada hedef var. Mesela emekli olan gider oturur ya. Şimdi bu evinde oturacak olsa ben bu konuşmayı yapar mıyım? Şimdi de ne oluyor? Uluslararası İslam şeyini bilmem neyse rektör. Şimdi Diyanet'te yapamayacağı ifsadı üniversitede yapar. Çünkü Diyanet'te en azından alt tane vardır. Diyanet kurumsal olarak kurumları vardır. Fetva heyetleri vardır. Diyanet'te alimler vardır. Öyle şey değil ki. Orada ne yapamaz? Her istediğini yapamaz. Ama rektör olduğun zaman atış serbest. Hiç olmazsa Diyanet'te bir kontrol var. Mesela diyor ki, ben diyor bütün camilere diyor kadınları doldurmak istiyorum. Hem de diyor, yani erkeklere de yer kalmayacak şekilde. Hem de diyor, esasen diyor, gayem diyor işte, kadınlar öyle mahfelde falan, şey, kenarda köşede olmayacakmış. Ne olacakmış? Kürsü, mihrabı görecek yerde olacakmış. Mihrabı kürsüyü de görecek. İşte o öyle müftüler yetiştirdiler ya, hanımlar geldiniz mi, ses yok, ses verin ya geldiniz mi diyor, kadınlar ses veriyor buradayız diye. Kürsüden kadınların sesini istiyor. Böyle bir durum var şu an. Yani bu kafadayım ama diyor, şey demeyeyim, aşamıyorum bazı şeyleri diyor. Allah'tan aşamadı elhamdülillah. Yoksa camilere kadın erkeği karıştıracaklar yani. Aşamadım diyor ben bunu diyor. Yoksa diyor, şey, ya sen... Cumalara mutlaka kadınlar gelsin. Bayrama mutlaka kadınlar gelsin. Ya erkeğe yer yok. Erkeğe yer yok kardeşim ya. Cami projelerini ona göre yapmak istemiş. Bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra ben bunu beceremedim. Ona da üzülüyor. E şimdi demek ki bir ideoloji var. Fakat diyor ben aşamadım diyor. E dolayısıyla Diyanet'teki şey daha zapturapt altındaydı. Kontrollü. E şimdi rektör olduğu zaman ben buna uyarıyorum ki bu adamın itikadi fikirleri şunlardan ibarettir. Buna göre üsyan onun okuluna talebe verir, vermez, beni alakadar etmiyor. Ama tehlikeyi haberdar edip uyandırmam lazım geliyor. Evvelce Diyanet'teyken de söyledik bazı şeyler ama şimdi tabii daha net şeyler ortaya çıkıyor. Bunları yani bazı bayağı bir çok konu var, hepsi yetmez. Ancak ben birkaç konudan gireyim mesela. Efendim. Kendisinin şeyini, ondan sonra hocasıyla ilgili konuları ben efendim bakarız. Şimdi onların kendi laflarını değiştirmeden söylemek lazım ya onun için. Diyor ki mesela, sünnetin kaynak değerini temellendirme sorunu. Mehmet Görmez'in kendi kitabı bu. Adı neymiş? Sünnetin, yani hadisin demek istiyor. Sünnet hadis demek. Kaynak değerini, yani İslam'da kaynak mıdır, değil midir? Konusunu temellendirme. Temellendirme ne demek? Yani ona delil bulmak, bir esasını bulmak. Sorunu. Kitabın adı sorunlu, değil mi? Kitabın adı sorunu, çünkü kitap sorunlu. Aynı üç Muhammed'e falan, isimleri farkında mısınız? İsimler şaibeli isimler. Sorun varmış burada. Ankara İlahiyat Fakültesi, sayfa 6 ve 7. Şimdi diyor, Hazreti Peygamber'e diyor, Kur'an dışında vahiy geldiğini ifade eden, Kur'an dışında vahiyler geliyor muydu? Geliyor. Hadis-i şeriflere vahiy midir? Vahiy. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasından bir şey söyler mi? Evet. Ama hangi konularda? Din konularında. Yoksa işte su istedi, evde ne yemek var dedi, bunlara biz vahiy diyor muyuz? Ama altın yüzük haram dediyse, haram ne demek? Allah adına hüküm vermek demek. Bu vahiysiz olur mu? Olmaz. Bilmiyorum, bir şey dediler. Bunu da inceleyin. Yani çünkü altın yüzük haram değil diye de ilmihalde bir şey var dediler, Diyanet ilmihalinde. Buldunuz mu onu? Bir inceleyin onu yani. Öyle de bir şey de çıkmış, bilmiyorum, altın artıkla haram değil diye biri söyledi ama inceleyelim onu. Ben size yani iş veriyorum da, bakın o işlere, sonra bana haber verirsiniz. Şimdi diyor, rivayetler üzerinde yapılan bir araştırma, bu tutumun bilhassa Müslümanlar arasında ihtilafa medar olan kabir azabı, rejim gibi hususlara dair rivayetlerde ravilerin rivayet arasında Cebrail geldi. Ravilerin rivayet arasında değil ki bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam geldi diyor. Ravi demiyor. Bak bak, lafı oradan başladı sokmaya şimdi. Ravilerin diyor. Şimdi Peygamberimiz dedi de inkar ediyorum dememek için. Ravilerin rivayet arasında Cebrail geldi ve bana dedi ki, yahut bana vahyedildi ki, hadiste geçenleri söylüyor, diye başlayan bir takım ifadeleri idrak ettiklerini ortaya koymuştur. Yani peygamber dememiş, raviler derc etmişler. Bunları rivayetçilerin ortaya koyduğu diyor, meydana çıktı diyor. Nerede meydana çıktı ya? 1400 senedir bütün ulema, hadis-i şeriflerde Cebrail bana geldi diyorsa, Resulullah dedi bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bana vahyetti diyorsa, Resulullah buyurdu bunu. Ya ravi nasıl koyacak oraya Allah vahyetti bana ya? Ravi kim ya? Ravi Ebu Hureyre ya? Enes İbni Malik, ravi kim yani? Ravi dediğin bizim bakkal mı ya? Ravi sahabe. Nasıl sahabe koyar vahyetti bana diye ya? Bak diyor. Hatta sünnetin kaynak değerini temellendirme ile ilgili tartışmada tarafların hadis uydurmaya yahut uydurma hadisler istimal etmeye başladıkları görülmüştür. Taraflar, taraflar. Kim bu taraflar ya? Sanki efendim şu parti bu partisi ya. Hangi taraflar hadis uydurmaya kalkmış? Yani Buhari, Müslim'de geçenleri konuşuyor. Benim kitabımdan bahsetmiyor ya. Raviler sahabe zaten. İlk dönem, aha bak işte sayfa 6'da 7'de. Şimdi mesela ben size bir hadis okuyorum. Bu hadis-i şerifin kaynağını söylüyorum. Müslim'de var. Ebu Davud'da var, İbn-i Mace'de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tamam, Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. İnne Allah evha ileyye. Allah bana vahyetti diyor şimdi. Şimdi Allah bana vahyetti diyor. Peşine de diyor. Yani tevazu, tevazulu olun. Ve la ebgî bâzgu alâ bâz. Birbirinize azgınlık etmeyin. Neyse, hadisin devamı. Allah Teala bana vahyetti diyor. Bunu bu şekilde Kur'an'da bulamıyoruz. Bunu Müslim almış, Ebu Davud ve İbn-i Mace almış. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça ne buyuruyor? Allah bana vahyetti diyor. Peki Ebu Hureyre binlerce, on binlerce hadis rivayet etmiş de, yani 5000 küsur da, bunun turuku var falan. Hiçbirinde böyle dememiş de, önüne gelene vahyetti diye derc etmemiş de, bu söze niye Allah bana vahyetti desin? Bu sözde zaten tevazu her zaman emredilen bir şey. Özel bir şey uydurmanın gereği var mı tevazulu olun demeye? Hani dersin ki bir şey var, hiçbir yerde duyulmamış, acaba bunu ne niyetle bir şey mi kattılar? Bu patlıcanın faydasını anlatmıyor ki, diyelim ki piyasayı, ekonomiyi canlandırmak için bir şey kattılar. Bu şimdi ne yani? Allah bana vahyetti ki tevazulu olun. E tamam, tevazulu olun, azgınlık yapmayın. Bu çok herkesin kabul ettiği bir şey. Burada vahyettiği derc etmenin bir gereği var mı? Peki, taraflar kullanacak. Tarafların hangi taraf bunu kullanacak yani şimdi? Yani tevazulu olun, azgınlık yapmayın. Bunun bir tarafın kullanmasına malzemesi var mı? Sahabe arasında bir ihtilaf olsa, bir savaş olsa, bir şey olsa kullanılacak bir tarafı var mı bunun şimdi? Herkese mutlak bir emir. Tevazulu olun, Müslümanlar birbirine azgınlık etmeyin. Bu genel bir kaidedir. Bu ama başını, Allah bana vahyetti. Biz Kur'an'a nasıl inanıyorsak, ondan zerre kadar az olmamak kaydıyla tam Kur'an kadar iman ediyoruz ki Müslim'de geçen bu hadisi Allah Resulüne vahyetmiştir. Siz de öyle iman ediyor musunuz? Bukhari'deki hadisi Allah Resulüne vahyetmiştir. Bitti. Çünkü sıhhat şartı arıyorsak Bukhari'den sahih yok. Müslim'den sahih yok. Ondan sonra da kendi başka bir şeyi aşağıda şimdi şey yapacak, reddedecek. Mehdi'yi de reddederken diyor ki Bukhari Müslim'de yok diyor. Ya gel bakıyor musun tezata ya? Mehdi'yi de reddederken Bukhari Müslim ve Muvatta'da yok diyor. Sen Bukhari Müslim'e inanıyor musun? İnanıyorsun da rejime geldiği zaman niye rejime inkar ediyorsun? Bukhari'de var. Kütüb-ü Sitte'de var. 6 kitabın 6'sı ittifaklı. Rejim hadisi hakkında. Sen 6'yı birden toptan inkar ediyorsun. Sonra diyorsun Bukhari Müslim'de Mehdi yokmuş. Müslim'de de var da neyse yani. Ondan sonra bir şey kabul et. Ya bunlar var ya, bunlar Allah'ım ya Rabbi. Bunu hocası ya. O Said Hatipoğlu dediğin. Aklın durur ya. Diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaybı bilir mi? Şimdi diyor ki, Allah bildirirse bilir. Allah bildiriyor mu? Bildiriyor. Bildirdiğinin deliliyle illa menir tazamir rasul. Rasullerime razı olup seçtiğim rasullerime bildirim. Cin suresi. Ona da mana veriyor. İşte bildirdi, o da Kur'an'dır diyor. Kur'an'ın dışında peygambere hiçbir vahiy gelmemiştir diyor. Hiçbir gayıp da bilmemiştir diyor. Kur'an'ın dışında. İstanbul'un fethinden tut bilmem. Daha neler olmuş, binlerce çıkan var. Binlerce de çıkmasını beklenilen kıyamet alametleri var. Bunların hepsini toptan inkar ediyor. Halbuki bunlar Bukhari'de var, Müslim'de var. İşte Mehmet Görmez'in fiten hadisleri sorunludur, anlıyor musunuz? Aynı lafı o da kullanıyor. Bu tabii alenen yoktur dememek için sorunludur diyor. Dinleyen halk da sorunludur lafını anlamıyor ne kadar sorunlu olduğunu. Bu laf çok tehlikeli bir laf. Neyi? Neyi? Değil mi diyor? Diyanet'in iki ciltlik şey mi var? İlmihali mi var? Hayret-i Karaman mı yazmış onu? Heyet yazmış. Altın yüzük haram değil mi diyor? Atmışlar sana. Baksınlar yani. Bilmiyorum ben. Şimdi görürsek konuşuruz. Ondan sonra diyor ki sen efendim bu fiten hadisleri sorunduğunda Peygamber Allah bir gaybı bildirmemiş. Şimdi saçmalığı anlatacağım. Onu zaten çok izah ettim size ki Allah bildirmiş Habibine sallallahu aleyhi ve sellem. İşte efendim buna delil olarak ne getiriyor biliyor musun? Yani Kur'an-ı Kerim'de hani gaybı kimse bilmez falan dolu ayetler var ama Allah'tan başka. Ama orada illa menir tadamir rasul, rasulleri müstesna etti ya. Şimdi rasulleri müstesna edeni de bu Kur'an'a tahsis etti. Hadisi tümden inkar etti. Kur'an'da olmayan hiçbir şey bilmez. Kur'an'da olmayan hiçbir şey de vahiy değildir. Bu şekil konuşuyor. Burada bir delil getiriyor. Delil de ne biliyor musun? Ayşe annemiz demiş ki, bak şimdi, Ayşe annemiz demiş ki demiştir, sahiptir. Kim derse ki sana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın ne olacağını biliyordu, sana yalan söyledi demiş Mesruk Hazretlerine, tabiinden Mesruk radıyallahu anh'a söylemiş Ayşe annemiz, bu sözü söyledi mi? Söyledi. Ama Ayşe annemiz ne demek istedi? Çünkü ve mâ tedirî nefsü mâ dâteksi bu kadar, yarın ne kesbedeceğini kimse bilemez, ayet okudu. Allah bildirmeden demek istiyor. Ayşe annemiz bu işi bilmeyen bir insan mı? Allah bildirmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın ne olacağını bilebilir mi? Bilemez. Ayşe annemiz onu söylüyor yani. Kim derse ki sana kendiliğinden biliyor gaybı, yalan söylemiş olur sana. Çünkü ayette ne diyor? Kimse bilemez. Ama öbür ayette ne diyor? Rasullerin müstesna bildiririm diyor. Burada şimdi bildiriyor mu bildirmiyor mu mesele? Rasullere bildirdiğini bildiriyor ayette zaten. Ayşe annemizin o zaman manası, maksadı ne? Allah bildirmeden demek istiyor. Şimdi saçmalığı anladınız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fealim tüm mafiler. Daha anlamadınız. Ne anladık diyorsunuz? Şimdi Resulullah kendisi diyor ki ben gökte yerde ne varsa Allah bana bildirdi, bildim diyor. Resulullah Efendimiz'in hadisini delil almıyor. Ayşe annemizin sözünü delil alıyor. Sanki Ayşe annemiz de kendi görüşmüş. Ya bu hadislere sıkıntı girdiyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili kendi beyanlarını esas almıyorsun da hanımının beyanıyla İslam'a hüküm veriyorsun. Yani hadis hüccet değilse Ayşe annemizin sözü daha hüccetliği kalır mı? Hadisi kaldırdın zaten. Ayşe annemizin sözü mü kaldı burada şimdi? Ayşe annemizin sözü en nihayetinde nereye ulaşır? Sahabe sözüdür. Sahabe sözüdür. Ki sahabenin sözünden de her biri alınmaz. Müçtehitler her bir sözü alır mı? Almaz. Neye göre alır? Delillerin kuvvetine göre alır. Sahabenin biri böyle der, biri böyle der. 4 tane fetva çıktı. İmam-ı Azam ne yapar? Birini tercih eder. Neye göre? Elindeki delillere göre, başka hadislere göre. Öyle mi değil mi şimdi? Ayşe annemize göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş gözüyle Mevla'yı görmedi. Fakat cumhur ulemaya göre, sahabenin cumhuruna göre, müçtehitlerin cumhuruna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta baş gözüyle Mevla gördü mü? Gördü. Aşikare gördü Rabbul İzzet'i diyor Mevlid'de bile. Ama cumhur bu görüşte de onun için. Dolayısıyla Ayşe annemizin sözü bir hadisi şerifi bozacak nitelikte midir? Değildir. Zaten o hadisi şerifi bozar mı? Bozmaz. Bozmaz ama ona da bir delil getirmen lazım. Başka biri de gelecek diyecek ki ben de böyle duydum diyecek. Ayşe Hanım sağ o zaman tamam diyecek. Sahabe böyle yapıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz böyle yapıyordu. Ben şöyle düşünüyorum. Bu hususta hadis bilen varsa gelsin. Hiç kimse bir şey diyemiyordu. Sonra kalkıyordu arkadan bir sahabi geliyordu yolda seferde. Ben bu usta bir rivayet duydum diyordu. Hazreti Ömer tamam diyordu sen amel edeceğiz. Çünkü neden? Biz bu usta bir malumatımız yok. Duymadık, rastlamadık diyordu. Bir sahabi geliyordu, söylüyordu. Tamam. Çünkü hadis geldikten sonra daha başka sahabe sözü kalır mı? Kalmaz. Çünkü hadis onlar üzerine hükmeder. Şimdi sen Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendi beyanını esas almıyorsun. Sahih kaynakta geçen kendi davana delil Ayşe annemizin sözünü gösteriyorsun. Ya bu nasıl bir bilim adamlığı ya? Yani o zaman akıldan bahset, mantıktan bahset. Ne diyeyim sana? Ben mutezileyim de, ben akılcıyım de. Ayşe annemizin sözünü niye delil götürüyorsun? Ondan kuvvetli dolu hadis var orada. Bir de Ayşe annemizin sözünü anlamıyorsun. Ayşe annemiz bilmez derken kendiliğinden bilmeci kastediyor. Anladın mı şimdi? Bunlar bu kafa. Şimdi bu kendi lafı. Allah bana vahyetti derse diyor hadiste, Cibril bana geldi derse bunlar peygamberin sözü değilmiş, raviler sokmuş. Bu Mehmet Görmez'in kendi sözü. Çok büyük bir tehlike. Çünkü burada hadislerin vahiy olmadığına kesinlikle konuşmuş oluyor. Vahiy olmadığını söylemiş oluyor. Zaten hocası da o görüşte ya. O da aynısını tekrar ediyor. Efendim, Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kaleli Cibril, ha Cibril bana geldi, Cibril bana dedi meselesi var ya, onun kaynak arayamayız yani, o kadar çok. Cibril bana geldi ve dedi meselesi, 3000 kereden fazla Hazreti Cibril'le görüşmesi var. 3000 kereden fazla. Bazı kere bir kere de bir sure götürüyor. Dolayısıyla onu zaten şey yapmadım ama Allah vahyet diye bir misal verdim size. Dolayısıyla vahidir. Hükümlerle ilgili, dinle ilgili bütün buyurdukları vahidir. Ama hüküm çıkartmak için bir hadisten, hadisin sahih olma, sıhhat şartı yüksek bir şarttır. Sıhhat şartı aranır. Çünkü neden? İtikadi mesele ise, fıkıh meselesi ise çok ince gidilir. Kaynaklarına inilir. Ama namaz, abdest, zikir, fazilet, sevap vaat eden şu gece şu namazı kılın gibi hadisler ise o zaman senedinde sıhhat şartı aranmaz. Sahih olmamak demek, uydurma demek değildir. 40 kere de söylüyoruz. Sahih değil demek, sahih değilse bunun haseni var, tamam mı? Garibi var, münkeri var, zayıfı var. Bunların hepsi hadistir. Zayıf da hadistir. Ancak hadis olmayan hangisidir? Mevzu. Mevzuya da ben hadis demiyorum, mevzu rivayet diyorum. Çünkü uydurma hadis denmez. Hadisse uydurma değildir, uydurmaysa hadis değildir. O zaman baştan zaten yanlış konuşmuşlar. Buna ne denir? Uydurma, mevzu rivayet denir. Ama zayıf da olsa ne denir? Zayıf hadis denir. Çünkü zayıf hadis, hadistir. Zayıflığı ne bakımdan, ne zayıflığı var? Zayıflığı diye bir şey yok. Zayıflığı, işte senedinde zikredilen isimler geliyor, ondan biri tanınmıyor. Meçhul var diyor, meçhul. Meçhul ne demek? Alim diyor ki ben şundan aldım, o şundan aldım derken, arada bir zatın kitaplarda kaydı yok, yani o zatı tanımıyor kimse. O zatı tanımayınca ne olamıyor hadis? Misal veriyorum, bir misal veriyorum yani, dolu mesele var da. Bu sıhhat derecesinden düşüyor. Haddi zatında bu hadis değil demek, değil. Rivayetler arasında durumu meçhul olan, bilinmeyen biri varsa, o ağır şart yani, sıhhatte ağır şartlar var. Bütün rivayet edenlerin hepsi tanınacak, bilinecek, güvenilir olacak, yaşlanmış olup da aklı kaybetmiş olmayacak, unutkanlık arız olmayacak, anladın mı? Unutkanlık arız olmayacak, işte kafası karışmayacak, sahihlikten yani öyle bir ağır şart var ki. Onun için itikat ve fıkıh meselelerinde ne şart? Sıhhat şart. Çünkü neden? Adama fetva veriyorsun helal mı haram mı diye. Ama faziletli bir namaz kıl. Bu faziletli amellerde sahih olma şartını Ahmed İbn Hanbel Hazretleri, müçtehitler dediler ki biz aramıyoruz. Çünkü neden? Adam zikir yapıyor nihayetinde, namaz kılıyor. Faziletli amellerdir. İtikad etsin, itikadına göre Allah verir. Zaten rivayetleri var. Bu ayrı bir şey. Şimdi yine aynı kitapta diyor ki sünnetin kaynak olup olmadığı, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri hepsi Allah tarafındandır. Efendim kendi katından değildir. Meselesinin de revaç bulan haberin zikri diyor. Şimdi burada bir şeyler anlatmış. Bu hadis-i şerif, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, sakın sizin birinizi koltuğuna yaslanmış, erike hadisi deniyor buna, erike. Ben çok okurdum size. La ulfiyenne ahadekum müttekene ala eriketi yekul ma vecedna fi kitab-i la tebana. Sizin birinizi koltuğuna yaslanmış vaziyette bulmayayım sakın. Biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız, Kur'an'da yoksa uymayız derken sizin birinize rastlamayayım. Bana ve inne mavutiye yani Resulullah'ın buyurduğu, Allah'ın buyurduğu gibidir. Bana Kur'an verildi, iki katı da sünnet verildi. Bu hadis-i şerif. Yani şimdi bu hadis-i şerifte diyor, bu hadis-i şerifte diyor, araştırılma yapılmış diyor. Ondan sonra gerek vahiy ile efendim, gerekse Kur'an'la ve gerekse hadisle yapılan bu temellendirmelerin, yani şimdi bu hadis neye delil oluyor? Temellendirme dediği neye esas teşkil ediyor bu hadis? Sünnetin de hüküm değeri olduğuna, hadis-i şeriflerle beyan edilen şeye tabi olmamız gerektiğine, onu Kur'an'da bulmamız gerekmediğine. Çünkü bir şey Kur'an'da yok ama hadiste var. Bizim birçok meselemiz, şu anda amel ettiğimiz namazımız, efendim zekatımız, haccımızın efendim menasiki, bunların teferruatı vesairesi, bazılarının farzları bile Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Zekatın 40'ta 1 olduğu yazmadığı gibi, Kur'an namazın 5 olduğu yazmadığı gibi, yatsının 4 rekat olduğu farzını yazmadığı gibi vesaire. Şimdi hal böyle olunca hadissiz İslam olmuyor. Burada ne oluyor? Bir hadisle delil getiriliyor. Ne diye delil getiriliyor? Ben sakın sizin birinizi koltuğuna yaslanmış Kur'an'da varsa uyarım yoksa atarım derken rastlamayayım ha. Allah Resulü'nün buyurdukları Allah'ın buyurduklarıdır. Buyurdukları gibidir, buyurduğudur zaten. Ancak efendim işte ona Kur'an dediği için. Şimdi şu da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye Kur'an dediyse ben bunu kabul ederim diyeceksin. Bir şeyi bunu ben Allah bana bildirdiğini ama bu Kur'an değil. Yani Kur'an değilin farkı ne? Namazda okuyamazsın kıraat yerine. Bunun lafzı benden, manası Mevla'dan. Ama Kur'an dediğine lafzı da Mevla'dan, lafzı da Mevla'dan, manası da Mevla'dan. Onun için hadisin lafzına mucizelik isnat etmiyoruz. Kur'an'ın lafzına telaffuz ettiği kelimelere de mucizelik isnat ediyoruz. Öyle mi? Hadis-i şerifin manalarında çok mucizeler çıkıyor ama lafız olarak onu Kur'an'la tehaddi yapılmış. Hani mislini getirin, bir sure getirin, bir ayet getirin. Tehaddi yapılmış. Ama hadisle tehaddi yapılmamış. Yani meydan okuma tehaddi. Hadi bir hadis getirin, bir satır hadis getirin denmemiş hiçbir zaman. Çünkü lafzı da muciz olduğu zaman misli getirilemiyor. Bundan dolayı şimdi burada alimler demişler ki mesela bak Darimi İmam Darimi biliyorsunuz Kütüb-i Tisa 9, Kütüb-i Sitte 6 9'a çıktı mı bu 3 tane daha ekleniyor. Bu 6'ya ilaveten eklenen biri Muvatta'dır, biri Darimi'dir, biri de efendim Ahmed bin Hanbel'in müsnedidir. Ondan sonra bazılarına göre işte İmam Malik'in Muvatta'ı efendim İbn-i Mace yerinde Kütüb-i Sitte'dedir. Bazılarına göre Kütüb-i Sitte'de İbn-i Mace değil de Muvatta var. O da ayrı bir şey. Ama Muvatta da aynı derecede. Hepsi sahih. Lan hepsi sahih. Şimdi İmam Darimi bab açmış. Bab açmış. Ne diyor babta biliyor musun? İmam Darimi çok büyük muhaddistir. Es-sünnetu kaziyetun ala kitabillah. Bir konuda son kararı verirken Allah'ın kitabı mı yani Kur'an mı son kararı verir? Hadis mi son kararı verir? Son kararı veren hadistir demiş. Niye hadistir demiş? Şimdi dikkat edeceksin. Niye hadistir demiş? Çünkü Kur'an'ı açıklama şeyi kime verilmiş vazifesi? Yine bu Kur'an'la çelişmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne diyor? لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَانُزِّلْ اَلَيْهِمْ İnsanlara ne indirildiğini sen açıklayasın diye indirdim diyor. Sen açıklayacaksın diyor. Şimdi açıklama görevi kime verilmiş? Efendimiz Aleyhisselam ne demek? Sünnet demek, hadis demek. Şimdi sen, yani bu öyle bir saçmalık olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, bana bunu Allah gönderdi ama bu Kur'an namazda da okunabilir, abdestsiz tutulmaz, işte cünüp okunmaz falan. Bana bunu da Allah verdi, hadis okuyalım bir tane diyelim. Bunu da Allah bildirdi, vahyetti demedi mi demin? En tevazu ve la yebgî bazukum alâ baz. Bunu şimdi cünüp olsa bir adam okuyabilir mi? Okuyabilir. Ama bu ayet olsaydı şimdi okuyamazdı. Ama mana ikisi de vahiy mi? İkisi de vahiy. Anladın mı şimdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu da bana Allah vahiy etti. Ama bu Kur'an değil. Şimdi sen Resulullah'a diyeceksin ki ya Resulullah Kur'ansa tamam fakat bu Kur'an değilse ben buna inanmıyorum dediğin zaman ne olursun? Stalin gibi kafir olursun. Neden? Çünkü sana Kur'an dediğine neye göre inandın? Allah'tan sen mi görüştün aldın? O zaman aracıyı devreden hepten çıkar. Madem Kur'an'ı da o Kur'an dediği için Kur'an oluyor da inandın, bunu da Allah bana gönderdi dediğinde o zaman yalan mı söylüyorsun demek istiyorsun? Öyle şimdi bu da diyor Allah bana bildirdi. Ama bu ayet değil, namazda okunmaz, cünüp olarak okunabilir. Yani şey değil bu diyor. Lafız olarak mucizliği yok diyor. O demek, hadisler bu demek. Ne fark var şimdi? Sen eğer bu babı açmış, bu babta da bu hadisi almış, ne demiş? Ben neyi emrettiysem ona amel edin, neyi yasakladıysam onu terk edin. Benim hadislerim aynı Allah'ın buyurduklarıdır demiş. Ebu Davud'da var, birçok kaynakta var. Peki buna ne lüzum var? Haşr suresinde ayet var mı? وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Resulüm ne verdiyse onu alın. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ Yasakladığından vazgeçin. Şimdi bunların hepsini diyor, o Kur'an'dakiler. Ya Kur'an'dakileri zaten herkes okuyor. Bir daha ayrıyetten ne emrederse, ne verdiyse diyor sana, Kur'an'a zaten tabi olun diye dolu ayet var. Kur'an'da bir daha Resulüm ne verdiyse demeye lüzum yok. O zaman Kur'an'a tabi olunlar yeter. İttebi'u mâ unzile ileykum rabbikum, Rabbinizden indirilene tabi olun diyor ayette. İndirilene tabi olun ayetleri dolu var, yeter. Ayrıyetten niçin Resulüm ne verdiyse diyor. Bu hadisleri söylüyor. Bütün Kur'an yatıyor Allah ve atıyor Resul. Allah'a itaattan sonra ne buyuruyor? Resul'e itaat edin. Eğer ki hadisler, sünnetler devrede olmasa Allah'a itaat edin yetmez mi? Allah niye kendine ortak ediyor? İtaatte. İlahlıkta demiyoruz haşa. Ama itaatte kendine itaattan sonra kime itaat emrediyor? Bir ayette de birbirinden ayırmamış. Nerede Allah'a itaat var? Orada Resulüne itaat var. Peki Allah niye peşini atfedip duruyor canım? O Kur'an zaten var. Allah'a itaat da Kur'an'daysa, Kur'an'ın dışında vahiy yok ve itaat da gerekmiyorsa, hadislerden hüküm çıkmıyorsa, o zaman Allah'a itaat yeter. Bu kadar ayette Allah fuzuli haşa, Resul'e itaat niye desin yani? Zaten Kur'an'ı herkes okuyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? O zaman açıklama görevini hadise verdiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi temsil ediyor? Sünnet, hadise verdiğine göre. Şimdi biz fetvayı nereden alacağız? Hadis-i şerifin beyanına göre alacağız. Ayette geçene göre biz fetva çıkaramayız. Hadis-i şerif nasıl anladı o ayeti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayetin tefsirinde ne buyurdu? Öyle mi? Çünkü biz kendimize göre mana veremeyiz. Anladın mı şimdi? Mesela, efendim, bir ayet-i kerime yine okuyayım bu hususta. Buna çok güzel misal. Ama bu bunlara karşı. Bak sonunda görmez ne diyecek. Hürrimet aleykum ummahatukum ve benatukum bati. Nisa suresinde. Kimlerle evlenmeniz haram. Kimlerle evlenmeniz haram. Diyor ki, işte anneleriniz, işte efendim kızlarınız sayıyor. Teyzeleriniz, halalarınız sayıyor. Ondan sonra haramları sayıyor, bitiriyor. Velmur sana işte evli kadınlarla falan. Ayetlerin tamamı, ayetin tamamı bitti. Evlenmesi haram olanlar, benim bu usta kitabım da var değil mi? Evlenilmesi haram olanlar diye bir kitabım da var. Bu kitapta da bu mevzu zikrediliyor. Yani haram olanlar bitti. Peki burada hadis-i şerif devreye giriyor. Kütüb-ü Sitte 6 kitabın ittifakla, fıkıhta sıhhat arayacağız ya. Kütüb-ü Sitte ittifakla zikrediliyor. Ne diyor? لَا اُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. Şimdi ayette diyor ki وَاَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ. İkinci evlilik, üç, dörde kadar müsaade var mı? Dörde kadar var, dörtten kaç yok. Dörde kadar da tabii emir yok. Emir yok, zaruret olur, insan sıkıntısı olur, haceti olur falan. Dörde kadar müsaade var. Bu müsaadede ederken diyor ki, iki kız kardeşi bir nikahta birleştirmek yok diyor. Öyle mi? Haram. Yani bir insan iki kız kardeşle ben ikinci hanımım diye ne yapamaz? Hanımının eşini alabilir mi? Alamaz. Peki, o aldığı hanımla teyzesini de alabilir mi aynı nikah? Efendim, halasını alabilir mi? Halasıyla bir kızla halasını, efendim, iki eş yapabilir mi? Veya bir kızla, bir kadınla teyzesini iki eş olarak alabilir mi? Bu ikisi hadis, ayette yok. Bu teyzesiyle ve halasıyla aynı nikahta birleşmeyeceği Kur'an'da var mı? Yok. Şimdi bu Kur'an'da yok diye sen bunu yaparsan zina etmiş olursun, haram yapmış olursun, cehennemin dibini boylarsın. Niye? Ben Kur'an'a bakıyorum ya, Kur'an'da yok. Hadisi devreden çıkarttın mı böyle mezhepsiz, kitapsız olursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kadınla halasının arası bir nikahta cem edilemez. Ve teyzesinin arası bir nikahta cem edilemez. Yani aynı adam iki eş alamaz. Buyurdu mu? Kütüb-ü Sitte. 6 kaynakta bu hadis zikrediliyor. Bir tanesinde de olsa yeter. Ayrı dava. Ben madem var söylüyorum yani tekiden. Yoksa bir tane kitapta da olsa yeter. Peki bu durumda ayete göre burada yok. Hadiste var. Darimi'nin sözü. Son kararı hadis verir diyor. Son kararı Kur'an vermez. Hadis verir diyor. Darimi büyük muhaddis. Doğru mu söylüyor? İşte aksi takdirde ne oldu? Git teyzesinden bir kızı al, Helal diyecek adam sana. Neden? Kur'an'da yok. Anladın mı şimdi? Yine buna bir misal verelim. Mesela şu ha burada Mehmet Görmez'in şeyini bitirelim. Şu konuyu yani bu başlığın altını. Gerek vahiy ile diyor. Gerekse Kur'an'la, gerekse hadisle yapılan bu temellendirmeler, yani hadisin İslam'da delil olduğu, sünnetin, hadisin İslam'da temel olduğu. Şimdi buna temel olduğuna dair deliller getirdik. Deminden beri ayet okuyorum. Resul'e itaat, Resul'e verdiler. Bu Kur'an'la, vahiyle, Kur'an'la. Gerekse hadisle, hadis okudum bak. Dedim ki sakın sizin birinizi koltuğuna yaslanmış bulmayayım. Benim hadislerim Kur'an gibidir. Buyurdu ya bu Davud hadisi. Şimdi diyor, ister Kur'an'dan delil getir bu konuya, ister vahiyden, ister hadisten getirilen bu delillerin sorunlar taşıdığı muhakkaktır diyor. Bu adam sorunlu bir adam. Bu adamın her lafında bir sorun var. Görüyorsunuz laflara. Sorun, sorun, sorun. Yazdığı kitapların adı da sorun. Ya atıyor Resul, Resul'e itaat edin de hadislere uyun diyor daha bunu. Ne anlamıyorsun ya? Resul ne verdiyse alın daha bunu ne anlamıyorsun ya? Ayet okuyorsun ya, o manada okursan o ayeti diyor. Yani o ayetten hadisin delil olduğunu çıkartmak sorunluymuş. Hadisle yapılanlar da sorunludur diyor. Yani zaten ayetten o mananın çıktığında şüphe sokuyorsa hadisi hepten, hadisin hadisle teyidini hepten efendim kabul etmez. İşin garibi modern zamanlarda da aynı temellendirmelere başvurulmuş olmasıdır. Ne demek istiyor? Hadi eski alimler gerici demek istiyor. Onlar yaptı bu işi. Şaşılacak şu ki diyor, modern zamandayız ya şimdi modern. Ya bu modern zamanda da aynı temellendirmeye başvuruyorsunuz diyor ya. Aynı ayet hadis okuyarak bu konuyu diyor, sünnette, İslam'da delildir demeye çalışıyorsunuz. Modern zamanda bu denilir mi diyor. Ne kadar gerici kalmışık ya. Ne kadar yobazız ya. Allah'tan sorumlu değiliz ya. Arkadaş. Şimdi o arada şeye girelim. Bu deve sidiği meselesine. Sifil Hoca, Allah razı olsun. Yani düzgün cevaplar verdi. Adamcağız taviz vermedi. Recimde var dedi. Deve sidiği de Buhari'de var dedi. Sahihtir dedi. Bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ehl-i sünnet böyle olmalı. Ama kendi de söyledi baştan, ben yanlış yaptım bu adamla çıkmakla. Hakikaten öyle oldu. Çünkü bu adam hiçbir muhatap değil. İslamoğlu'nun talebesinin talebesi. Adnan Oktar'ın eski talebesi. Dolayısıyla bu adamı, yani Hoca Efendi'yi nasıl şey ettilerse, o Veys Ateş mi yaptı, kim yaptı bilmiyorum. Hoca Efendi burada mağdur oldu yani, sinirlendi de zaten. O bakımdan üzüldük. Ama Allah razı olsun dik durdu. Doğruları söyledi, değil mi? Evet. Ama adam gibi terbiyesizlik yapamaz ki yani. Adam getirmiş, CD getirmiş, koymuş oraya. Ondan sonra, şimdi ben ona içirteceğim onu. Bir dinleyin bak şimdi. Tabii canım, ayetle içirteceğim. Yok, ayetle içirteceğim. Diyor ya, Kur'an'da ne varsa kabul ediyorum. Ben de diyeceğim ki, Kur'an'a göre bu temiz görüküyor, sen bunu içeceksin abi diyeceğim. Ne? Ne bakıyorsun suratıma şey? Saf mısınız, nesiniz ya benden beter? Şimdi burada da yine hadis ayet meselesinde gelince. Efendim, sen eğer, ha şunu söyleyelim. Deve sidiği meselesi Bukhari'de mevcuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inne fî ebbâbil ibili şifâen li zerabeti butûnîm. Karınları çok fena, mideleri fesat oldu. Cayır cayır yanıyor, bas bas bağırıyorlar. Başka tedavi durumu da yok. Buyurdu bunların mide fesadına bunda bir şifa var, içsinler. Bir defa. Bu mesele o adamlara mahsus. Genel manada sidik şifadır diye bir şey yok. O adamlara özel bir durum var orada. Bir. İkincisi, bir insanın boğazına bir kemik tıkansa, nefesi kesilecek olsa, hiçbir su bulamasa, içkiyle den olsa, nefes alıp ölmemek için veya o durumdan kurtulmak için zaruret halinde onu akıtacak kadar içmesine cevaz verilmiş mi? Femeniz durra gayra bağım ve ladin, haddini aşmadan fazla içmedi. Ulan hazır kemiği götürdük ama biz bir duble daha bu haramdan helal olmuşken idare edelim derse bir yudumu da haram olur. Ama diyor, haddini aşmadan, sınırını taşmadan diyor, hınzır eti bile adam açlıktan ölürken domuz eti bile yemesine müsaade verilmiş ve verilmiş. Bu adamlar da orada efendim midelerinden şikayetlemişler, kıvranıyorlar, bas bas bağırıyorlar. Şimdi orada nöbetçi eczane yok ki Medine'de yani şu, o anda. Sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor, eski usul yani bir tıp bilgisi bu Efendimiz'de. Tıp bilgisi doğru. Tıp bilgisinde de bu doğru çıkıyor. İşte Ebu Bekir Hoca söyledi orada, İbn Sina'nın kitabında da var. Tıp şeyinde de geçiyor, literatüründe dedi. He, bunların bu deve idrarında bunların bu midelerin işte bu fesadı düzelir diye buyurmuş. Ama bu kime mahsus? Zaruret durumu olmuş. Başka ilaç yok. Başka ilaç yok. Burada böyle bir tedavi yöntemi var ise zaruretten dolayı o adamlara özel bir durum. Öyle mi? Var mı bunda bir anlaşılmayacak bir şey? Bunda bir şey anlaşılmayacak bir şey yok. Ama gelelim taslamana şimdi. Kul estağfirullah. Şimdi ayete gelirsen. Kul la ecilu fîmâ uhiye ileyye muharraman alâ ta'imin yata'mû illâ en yekûne meyteten evdemen mesruhan ev lahmen khinzîrin feynnehu rizsune fiskan hüllel gayrillâhi bih. Hadi bakalım taslaman gel şimdi. Diyor ki Habibim söyle ki bana vahyedilenler arasında yemek yiyen birinin yiyecekleri hakkında dört şeyden başka haram bulmuyorum. Ayet. Dört şeyden başka haram yok diyor. Evet. Laşe. Kendi kendine ölmüş. Hayvan, leş. Hayvan kesilirken boğazından ilk çıkan, atılan o böyle atılıyor ya, yoksa etlerdeki kan olsa hiçbiriniz köfteyi yiyemez, pirzola yiyemezsiniz, neyse. O yenir yani, pirzola helal. Atılan kan. Sonra, üç, domuz, evlehme hınzir. Dört, evfiskan ülleligayla, putun adına yatırmışlar, kesmişler, İsa'nın adına, Musa'nın adına, besmele yerine putun adını koymuşlar. Bu da İsterse de temiz et olsun, hayvan olsun, murdar oluyor. Bunun dışında bana vahyedilenler içerisinde sadece vahiy Kur'an mı canım? He canım? He? Bir şey bilmeden çıkıp oraya konuşuyorsun. Aa sana vahiy! Şey, rakam söyle hoca efendi, rakam söyle. Bu millet rakamdan anlar. Ne bizim hafız değiller ki, rakam söyle ayet. Dörtten başka vahyedilenler arasında haram bulmuyorum diyor. Ya bu de mi demek şimdi? İşte hadis-i şerifler sana ne diyor? Hadis-i şerifler diyor ki efendim pislikler haram, mikroplu şeyler haram, şu haram, bu haram anlatıyor da daha ne olacak? O zaman yani sen hadisleri inkar ettiğin zaman dinin tümünü ortadan kaldırıyorsun. Onun için son kararı ne verir? Hadisler verir. Çünkü Kur'an anayasa kitabıdır. Hiçbir kimse anayasayla, hiçbir hakim mahkemeye anayasayla gelmez. Ben bu kadar mahkeme gördüm. Benim kadar görmemişsinizdir. Anam ağladı. Bu kadar mahkemelerde, savcılarda, hakimlerde bir tanesi cumhu çıkarıp da bana anayasadan madde okumadı yani. Herkes şu bendinin şu fıkrası yani. Anladın mı? Enam suresinin 145. ayet-i kerimesi. Ben Kur'an-ı Kerim bu ayette, bu ayet orada ana temelleri söylüyor. Bunun tafsilatlandırmasını kime havale ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havale ediyor. Sana ekimussalâ namaz kıl diyor. Tafsilatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havale ediyor. Namazı nasıl kılacaksın Kur'an'a bakarak? Bu namazı nasıl kılacaksın? Ondan sonra Kur'an'da bu bildiğimiz namazın tarifi sıralı bir şeyi var mı? Beş vakit diyor, beşi var mı? Zekat diyor, kırkta bir, sen nerede bulacaksın? Fatçı diyor, huzuhani menasikeküm. Beni size niye gönderdi? Bakın benden hac vazifelerinizi öğrenin, alın diyor. Sallu kemaraytumun usalli. Beni görün, bana bakın nasıl kılıyorsam öyle kılın buyuruyor. Çünkü tatbikat için gönderdi beni size buyuruyor. Sen sade Kur'an, sade şey dediğin zaman, işte bunlar bu kafa, bu mantıksızlıkla beraber, hocası da aynı kafa. Bak, onun da şeyi vardı burada. Diyor ki Said Hatipoğlu Son kararında ne diyor? Efendim, şurada bir de kadınlarla ilgili falan da bir şey söylüyor. Yani ayetleri de reddediyor. Bak, nitekim diyor Kur'an-ı Kerim'de mahalli hükümler meselesi. İslamiyat dergisi diye bir dergi var. Körmez de orada yazmış bazı şeyler. İslamiyat dergisi. Bu dergide yazıyor. Diyor ki ahkam ayetlerinin mahalliliğine vurgu yapan bir başka tarihselci şunları söylüyor. Efendim, günümüzün aydın yüksek tahsilli hanımında Kur'an'da var diye kendi cahil biraderinin yarısı kadar şahit sayılmasını bekleyemezsiniz. Ne şaşırıyorsunuz ya? Bunlar daha beter adamlar ya. Daha beter adamlar ya. Bu da hocası. Günümüzün kadını diyor. Kur'an'da diyor ya ya feracülün ve emraetani. Bir erkek olursa, ikinci erkek yoksa şahit, iki kadın olsun diyor. Ayet Bekara suresi. Mümen terdavne mineşşüheda. O ayeti söylüyor. Günümüzün aydın yüksek tahsilli hanımından Kur'an'da var diye kendi cahil biraderinin yarısı yani üniversiteli bir kadın var, öbürü de benim gibi ilkokul mezunu gariban bir erkek var. O şimdi bir yarı şahit olmayı bekleyemez. Mesela kızlara erkek kardeşlerinin yarısı kadar hisse tayin eden ayete وَلِزَّكَرِ مِسْلُ حَظِّ الْاُنْسَيَيْنِ. Onu ben size kaç kere anlattım, niye yarısını tayin ediyor? Erkek ev bakmakla mükellef, kadını zaten kocası bakmakla mükellef, ilaveten yarı da babasından kalıyor, öpsün başına koysun yani. Efendim, kızlara erkek kardeşlerinin yarısı kadar hisse tavsiye eden ayete, Müslüman toplumun doktor, mühendis, şirket patronu olmuş kadınını razı etmeniz mümkün değildir diyor. Ne yapalım o zaman? Kur'an'ı değiştireceğiz o zaman. Ha, o zaman Allah'a razı edeceğiz yani. Değiştir bunu diyeceğiz yani, ha? İşte, Mehmet Said Hatipoğlu, dünkü ağlayan, evet çünkü ağlayan, bunun da hocaların hocası diye hakkında program düzenlediği adam. Bu adam bunu söylüyor. Resmen Kur'an'ımızı inkar ediyorlar, resmen. Bunun Kur'an'ı inkarın, bir papaz da bundan fazla inkar edebilir mi? Ne yapacak? Ne yapacak yani? Tehlike burada. İşte sayısı var burada, sayfası var, sayfa 12'de. Bütün burada kaynaklarıyla bunu söylüyor. Efendim, itikatları devamlı ne? Şimdi yine başka bir şeysi daha var. Buyur. Yani bilmiyorum bu adam nezile bilmiyorum yani. Nezile bilmiyorum ama herhalde o kafa yani akıl mantıkçı kafa ama mutezile bunları duysa iman tazeler yani. Mutezile der böyle şey olur mu? Ya biz mutezileyiz ama böyle de gavurluk görmedik der yani. Çünkü çok tehlikeli laflar ya. Ya cahil biraderiymiş, öbürünün kadın mühendis olmuş. Bana ne olmuşsa ya? Doktor olmuşsa olmuş. Allah'ın kitabı vahiyine mi şey olmuş ya? Allah Allah. Musa Carullah biraz küçük kaldı, onun için çok konuşmuyorum. Musa Carullah zaten çok övgü düzüyor. Musa Carullah denen adamın kitabını tercüme etmiş bu. Bana telefon ettiğinde, Talha Hoca'yı bana gönderdi. Telefonla işte görüşelim falan. İşte bana dedi ya sen üç tane laf, bütün dosyaları çıkarttım, senin bütün konuşmalarını dinlettim. Üç yerde hakaret buldum, bunları rica ederim düzeltir misin dedi. İlmi tenkitlerine devam edebilirsin dedi. Zaten edeceğim dedim. Bana o kendi zaten ilmi tenkit yapabilirsin dediği için bugün bunları konuşuyorum. Kendisinden izinliyim yani bu hususta. Ne gülüyorsunuz? Kendisi dedi ki bana, ilmi tenkitlerine devam edebilirsin. Ben şimdi hakaret hiç yaptım mı burada? Bir tek taslamana biraz yaptım ama o da şey değil yani. Normal bir şey yani. Ayette yoksa bunu yiyebilirsin dedim yani. Bir şey demedim. Taslaman rahat adam. Ya boş ver. Şimdi bu adam öyle bir rahatsız oldu ki yumurtladı demişim. Bir ne? Burada şu tarafta konuşuyordum o zaman. Dedim ki bu üç şeyi tavsiye ederiz. Yakışmadı dedim ya. Evet. Ama dedim ilmi reddiyelerimi yapıyorum dedim yani o mesele. Yani demek ki en ufak bir şeyde yani karizma çizilmesin meselesi. Herkes beni sevsin ama işte herkes sevsin olmuyor. Şimdi zaten bütün mesele buradan geliyor. En sonunda da onu söyleyeceğim. Musa Carullah kim biliyor musun? Mustafa İslamoğlu'nun baş kaynaklarından. Ve Mustafa İslamoğlu onun 3 Muhammed kitabında lafını alıyor. Diyor ki son söz budur diyor ya. O da nedir? Biz diyor peygamber bizim gibi adamsa اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ Ayette Habibim söyle ki ben de sizin gibi beşerim. Hani cin değilim, melek değilim hani. Benden öğrenmeniz kolay olur maksadında. O ayeti almış, ters çevirmiş, o bizim gibi beşerse biz de onun gibi adamız diyor. Bu Musa Carullah'ın lafıdır, İstanbul. Bu adamı kitabını tercüme etmiş Mehmet Görmez. Ve o adam için diyor ki, efendim, çile ve meşakkat dolu 74 yıllık hayatında verdiği irili ufaklı 120 kadar eser, ilmi kudretinin ölmez şahitleridir. Onun kısaca tercümeyi halini okuyanlar, yaşadığımız asrın ilk çeyreğinde İslam aleminin her tarafında şöhret bulan böyle bir alimimizin nasıl unutulduğunu hayretle karşılayacaklardır. Ulan 1400 senedir bu kadar ulema evliyadan çoğunu tanımıyoruz da, Musa Carullah'ı tanımalıymışız yani. Onun için işte bu eser, Musa Carullah Bigiyev'in hayatı, ilmi şahsiyeti, düşünce dünyasıyla eserleri ve makaleler hakkında akademik bilgiler sunmaktadır. Diyor, bunu tercüme etmiş ama bana telefonda dedi ki, ben o zaman gençtim, anlamadım, ettim dedi, tercüme dedi bana ama ya şimdi sen tercüme edecek kadar aklın varsa, bu adamın da bozuk olduğunu anlaman lazımdı. O da ayrı bir mesele ama Musa Carullah burada köşede kalır. Şimdi, Frankfurt'ta İslam Teoloji Bölümü diye Almanya'nın Frankfurt'ta efendim Goethe Enstitüsü ne gülüyorsun? Bu arada ben Goethe yazıyor. Goethe de Türkçesi öyle okunuyor herhalde. Ben Goethe okuyayım o zaman. O adam şey adam peygamberimize de hürmetli bir adammış yani ha. Allah azabını hafif eder. Yani çekmek lazım he. Şey varmış. Kaç elif? Kaç elif çekiyoruz? Anladım. Yani diyor bir elif en az çek diyor yani. Doğru diyor. Göğüte diyeceksin diyor. Arkadaş Almanya'da kalmış da onun için söylüyor. Doğru söylüyor yani. Doğru konuşmamız, telaffuzumuzu doğru yapmamız lazım. Şimdi ben tabii gavurcaları biliyorsun yanlış okuyorum. Hepsini yanlış okuyorum. Ama Türkçe'de böyle konuşuluyor. Bu enstitüde İslam Teoloji Bölümü kurmuşlar. Burada Diyanet Vakfı ile bu fakülte protokol imzalamış. Bu protokole bağlı talebeler öğrenim görmeye başlamış. Diyanet Vakfı bunu finanse ediyor. Efendim, tefsir yorumu, estetiği falan filan. 5-7 Haziran 2008 arasında bir sempozyum yapılmış. Bunu tertip edenler arasında Mehmet Görmez de var. Frankfurt'taki bu oluşumun başında tarihselci Profesör Ömer Özsoy var. Görmez tasvip etmiş bunu. Bu adamı onaylamış, onun tensibiyle bu adam gelmiş. Efendim, bu sempozyumda öyle şeyler konuşulmuş, Cizvit papazı bile isyan etmiş. Yani o şekil konuşmalar olmuş. Ömer Özsoy'un söylediklerine Mehmet Görmez orada dinlemiş, hiçbir itiraz etmemiş, sonradan konuşma almış, hatta onaylamış diyor. Şimdi, Özsoy'un konuşmasından, bunu Şimşirgil Hoca da, Şimşirgil Hoca da bu konuya bir temas etti, dur bakayım. Şu arkalarda vardı. Kur'an, Şimşirgil Hoca da Türkiye Gazetesi'nde bunu, efendim, 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü yazmış herhalde. Ona da geliriz. Şimdi burada ne diyor efendim? Allah gerçekte yazılı bir metin istemiyordu. Hatta aksine Allah insanlarla olan esnek iletişimini, görüyor musun? Mektep arkadaşından bahsediyor. Korumak için Kur'an metninin yazıya dökülmesine Allah karşıymış esasen. Bunlar Mars'ta falan mı geldiler? Burada Kur'an'ı mı yeni gördüler? Mars'ta başka bir ilah mı vardı haşa? O bunlara böyle bir şey mi söyledi? Bunlar nerede yaşıyor bunlar ya? Bak bak. Kur'an'la anlatılmak istenenlerin sadece %10'u Kur'an'ın ayetlerinde bulunabilmektedir. Şimdi Allah Kur'an'la anlatmak istedikleri varmış. Fakat bunların %10'unu anlatabilmiş Kur'an'da. Bak bak, Kur'an'la anlatılmak istenenlerin ancak %10'u Kur'an ayetlerinde bulunabilmektedir. Geriye kalan kısmı tarihsel olarak yorum gerektirmektedir. Tarihsel ne demek biliyor musun? Uzeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı dirildi, İslamoğlu ne diyor? Temsilidir. Yani bu geçmişte yaşanmış bir menkıbe. Yani olmadı böyle bir şey, tarihsel. Mesela Mehmet Okuyan ne diyor? Dört kuş meselesi, efendim, böyle bir öldürdü de dirildi değil. Tarihsel. Bu tarihselciler diye bir şey çıkmış ilahiyatlarda. Tarihsel, Kur'an'ın %10'u alınır, Geri kalanına tarihsel bakacaksın. Ne demek? Bu dirildi, nasıl olur öyle şey ya? Aklının almadığına diyeceksin ki temsili, tasviri. Yani tiyatroda sembolik. Daha Türkçesi sembolik. Türkçe değil, sembolik de gavurca da neyse. Şimdi ayetlere sıra geldi. Şimdi bu üniversitede efendim öyle bir üniversite kurulmuş ki Diyanet Vakfı bunu destekliyor, Görmez de bunu kurmuş, bu adamı da başına geçirmiş. Şimşirgil Hoca bunu şöyle özetliyor. Diyor ki Türkiye Gazetesi işte 2 Ağustos şeyi. Şimşirgil Hoca'ya göre Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez'in dava arkadaşları, vazife verdiği kişiler de marjinal görüşlere sahip. O isimlerden Frankfurt İslam İlahiyat Fakültesi yöneticilerinden Ömer Özsoy'un Kur'an'ın onda birinin geçerli olup geri kalanının tarihsel olduğu görüşünü sık sık dile getirdiği iddia ediliyor. Adam alenen söylemiş zaten burada. Efendim. Bundan evvel işte Ali Bardakoğlu var. Zaten o ondan selef halef oldu. O da aynı fikirleri taşıyor. Ondan sonra Ebu Zeyd diye bir adam çıkmış. Uluslararası Avrupa Birliği Şurası'nda demiş ki ilahiyata ve felsefeye başvurarak Kur'an, sünnet ve İslami düşünceye eleştirel bir şekilde yaklaşmayı düşünmemiz gerekir demiş. Eleştirel. Kur'an'a ve hadise eleştirel bakmamız gerekir demiş Ebu Zeyd denen adam. Bardakoğlu da demiş ki bu adamdan istifade etmemiz gerekir demiş. Bunlar Diyanet Başkanı'ydı işte o Bardakoğlu giden. Ne sakal var, ne bir şey var, ne hadis var. Sünnet münnet değil dedi ya, nereden çıkarttın dedi. Ahmet Hakan o zaman Kanal 7'deydi. Onu bir konuk almıştı. Şimdi hangisini ele alacaksın? Bu Görmez'in de tasvip ettiği, tensip ettiği işte bu adamın, bu Ömer Özsoy'un, bunu bir dergide de çıktı değil mi bizim? Dergide de çıktı. Bu adamın efendim işte görüşleri. Bu 10 Mart 2009'da da burada kursiyerler mi diyorsunuz toplanmışlar. Orada şikayet dilekçeleri bilmem neler konular. Mesela şu konuları düzeltmek lazım demişler. Bu Kadir Mısıroğlu tahrif hareketlerinde bunu anlatmış. Uhravi saadet için Müslüman olma şartı yoktur. Kur'an'ın kıssalarının gerçekliği değil, mesajı önemlidir. Bak sembolik. Bunlar yani kursiyerler bunları konuşuyormuş orada. Milletin verdiği vergilerle, efendim, tahsis edilen paralarla, orada İslam'a hizmet diye açılan kurumlarda konuşulan lafları görüyor musunuz? Konuşulan lafları. Başörtü Allah'ın emri değildir. Zaten şeyin de yine burada var. Bir dakika, o nerede? Görmez'in başörtü hakkında acayip bir şey var. Tabii canım. Burada. Ya o burada neredeydi? Aynı bu orada o dergide ben onu gördüm. De burada şimdi önümdeki sayfalarda niye yok? İslamiyat dergisinde de hoca efendi verdi bana. Buralarda yok hocam. Ben söylüyorum işte. Yok hocam buralarda. He? Bunda da yok. Şeye şu anda rastlamadım burada. Efendim. Hayır ben şunu diyorum. Diyor ki numarasım var. Dur bakalım. Numara tutacakmış şimdi. Başörtüsü sayfa 11. Evet. Bulduk. Hoca efendiden Allah razı olsun. Ben uğraşamıyorum bilgisayar şeyle. Hazırlık yaptı bana. Efendim şey yapıyoruz. Dinlere göre başörtüsü. İslamiyat dergisi cilt 4 sayı 2 Nisan Haziran 2011 sayfa 33. İlahi dinlere göre başörtüsü. Bu ilahi dinler ne ya? İlahi dinler ya. İnne dinâ indallâhil İslam. Ya nasıl bunlar hala de? Bu cuma, geçen cuma hutbede de söylediler. Fark ettiniz mi? He? Semavi mi dedi? Üç semavi değil mi? Öyle bir şey dedi. Yani bu hala anlatamadık. Geçmiş şeriatlarda denebilir. Dinler denemez, dinler yok. Din var. İnneddin indallahil İslam diyorsun. Hutbeden inerken onu okuyacak adam da başında adama okutturuyorlar. Üç semavi din. Ya buna dikkat etsinler ya. Böyle bir şey yok. Dinler yok. Çünkü dinler var ama batıl dinler var. Sen ilahi dinler, ilahi din bir tane. Semavi gökten inen demek Allah'ın gönderdiği demek. Semavi dinler yok, semavi din var. İlahi dinler yok, ilahi din var. Ama dersen ki dinler var, ha, batıl dinler var. Batıl dinler. Ama ilahi dinler yok. Anladın mı? Burada diyor ki, başörtüsüne dini bir mahiyet kazandırarak bünyesine alan gelenek Hristiyanlık olmuştur. Üçüncü asırdan itibaren Hazreti İsa ile manevi evliliğin sembolü olarak kabul edilen başörtüsü Pavlus'un mektupları ile yaratılışın düzenin bir parçası haline getirilmiştir. İslamiyet'in başörtüsüne yüklediği anlam ise dini, teabbudi veya hukuki olmaktan çok ahlakidir. Teabbudi ne demek biliyor musun? İbadet demek. Biz namazın için kılıyoruz. İbadet. Beş vakit farzını kılarsan emri tutmuş olursun, kılmazsan terk etmiş olursun. Kılarsan sevabı var, kılmazsan günahı var, azabı var. Çünkü teabbudidir. Başörtüsü teabbudi değildir. Ne demek? Teabbudiden öte ne demek? Yani açarsan da ne yok? Azabı bir şey. Ahlakidir diyor. Ondan sonra da bir de başörtüsü açık hanım kardeşlerimize de hakaret etmiş oluyor birazdan. Diyor ki Kur'an başörtüsünü sadece ahlak için gerekli kabul ettiği tesettürün tamamlayıcı bir unsuru olarak görmüştür. Ahlak meselesinin ahlak için gerekli kabul ettiği tesettürün tamamlayıcı bir unsuru olarak kabul etmiştir diyor. Yani mesele nedir? Dini teabbudi olmasıdır. Bize göre başörtüsü emri nedir? Dinidir ve teabbudidir. Zaten dini teabbudi ise o ahlaka dahildir. Ayrı bir şey. Ama sen bunu dinilikten, teabbudilikten, emirden, hükümden çıkarırsan, efendim ondan öte gidersen ahlakidir. Bu ahlakidir. Ne demek oluyor? Bir de cahiliyet Araplarında vardı diye lafı da var gerisinde. Yani burada efendim teabbudi ibadet olma mefhumunu kaldırmak demek sadece teabbudidir diyeceksin. Anladın mı? Öte türlü sen efendim o zaman başı açık geziyorsan biz burada başı açık gezene ne diyoruz? Ahlaksız diyor muyuz? Demiyoruz. Ne diyoruz? Emri terk ediyor, günahkardır diyoruz. Öyle mi? Namaz kılmayan da ne diyoruz? Günahkardır diyoruz. Ona bakarsan başörtülü olup da namaz kılmayan var, açık olup da namaz kılan var. O ayrı günah, o ayrı günah diyoruz. Öyle mi diyoruz? Dolayısıyla bunun ahlak ile işi ahlaki yöne çevirirsen bir yönden açık gezene de ahlaksızlık isnat etmiş olursun ki onunla alakası yok. Bir de teabbudilikten bunu öteye geçirirsen, öteye geçirdiğin anda ne olur? İnsanlar da der ki, ben biraz ahlaksız olayım o zaman der. Yani azap olmayacağını düşünür ve günah olmadığı kanaatine varır. Öyle mi? Ama ibadettir dediğin zaman Allah'a kulluk vazifesi. Başörtü tesettür yani. Tesettür Allah'a kulluk vazifesidir. Namaz gibi farzdır. Teabbudidir ve dinidir. Sen nasıl dersin teabbudi değil? Teabbud ibadet demek, ibadet Allah'a kulluk demek. Kur'an'da emir olan bir şeyin ibadet olmaması düşünülebilir mi? İbadetten öte geç. Nereye öte geçiyorum? En başa Allah'a kulluktur. Biz emir tutuyoruz. Biz neyin ahlaklılık, neyin ahlaksızlık olduğunu bile Allah bildirmede anlayamayız. Bazı şeyleri toplum ahlaksızlık sayar. Mevla ondan. Halbuki değil mi? Sünnette ne var? Ne dedik size? Yemek yediğin zaman ne yapıyorsunuz parmağınızı dedik. Ama millet ne sayar bunu? Edepsizlik, ahlaksızlık sayar. Ama orada bak hadis-i şerifte bu sünnettir diyor. Misal, sen ahlakı şunu bunu nereden öğreneceksin? Kur'an'dan öğreneceksin. Bir şey ibadetse, Allah'ın emriyse zaten güzel ahlaka dahildir. Ama esas mesele Allah'ın emri midir, değil midir? Teabbudidir demek lazım. Onlar o kafayla ona bakıyor. Ondan sonra, ben baştan dedim ki, dinler arası diyalog iddiası attım ortaya. Bu adam dinler arası diyalog kafasındadır dedim. Demedim mi? Peki. FETÖ, dinler arası diyalogda FETÖ'nün en çok reddiye yaptığım hususu neydi benim? Sansürsüz programında da vesaire de. Müslüman kızı, iki dinli, profesör iki dinliyle Harran'da evlendirmeleriydi. Öyle mi? Sansürsüz programında da vesaire de bu konulara girildi. Hatta Hüseyin Üzmez'de telefon etti. Yanlış anlamışsın, yanlış anlamışsın. Ne yanlış anlamışım? Al dedim, sizin Zaman Gazetenizde var dedim, değil mi? Gazeteyi de küpürüyle gösterdim. Ne diyor? İki dinli, iki pasaportlu gibi iki dinli profesörü evlendirmişler. Şimdi burada İslam'a göre, dört mezhep cumhura göre Yahudi'den, Hristiyan'dan kız alınır mı? alınır. Alınmamak, almamak daha iyidir. Çünkü neden? Olacak çocukta annenin etkisi vardır. Çocuğu Müslüman yetiştirmekte zorlanabilirsin. Biz Müslüman karıdan Müslüman çocuk zor doğuruyoruz. Efendim, sen bilmiyorum gavurdan Müslüman yetiştirebiliyorsan ne âlâ sana, ama büyük bir risk altına giriyorsun yani. Doğruyu konuştun mu şimdi? Konuştum. Ama helala da haram diyemem. Vel muhsanat minellezine hutül kitap diyor. Ehli kitabın namuslu kadınları da efendim yani evlenilebilecekler arasında zikrediliyor. Müsaade edilen arasında zikrediliyor. Bu durumda fetva var. Ama kızı, Müslüman kızı Yahudi Hristiyan'a, ehli kitaba, kitapsıza neyse vermek caiz mi? Dört mezhepte yok. Cumhur'a göre İslam'da hiçbir şey yok. Bu FETÖ ne yaptı? Bunu yıkmak için Harran'da işte 12'ye kıydırdı. Hem de bizim kıymetli bir hocamıza kıydırdı. Ama Hoca Efendi ne bilsin? Kelime-i şehadet getirdi dediler. Hoca Efendi kelime-i şehadet getirenin nikahını kıydı. Ama arkasından gazetede ne yazdılar? Bu adam pazar kiliseye gidiyor. Cuma'da camiye gidiyor. İki dinli gibi oldu bu şimdi. Dediler, yazdılar. Kandırdılar Hoca Efendi. Hoca Efendi'nin suçu yok. Velakin FETÖ'nün suçu var. Çünkü onlar bu dini değerleri bozmak için dinler arası diyaloğu ne seviyeye getirebildiklerini gavurlara gösterebilmek için sana Harran'da, Urfa'da makam, İbrahim makamında en meşhur Hoca Efendi'ye bu nikahı kıydırttım diye haber yaptı dünyaya. FETÖ burada kendine göre bir başarı elde etti. Mevzu buydu. Yani dinler arası diyalog meselesi. En mühim hususiyetlerinden birisi budur dinler arasının. Kız alıyoruz da kız niye vermiyoruz? Bak, kız niye vermiyoruz? Buradan bizden kız almak istiyorlar. Müslümanlar da bunu haram diyorlar ya. Burayı, bu işi bozmak istiyorlar. Yahudi Hristiyan toplumu. Bunu bozamıyorlar. Şimdi Profesör Görmez efendim, İslam alimlerince diyor, işte kabul edilmeyen, reddedilen Müslüman bir kadının gayrimüslim erkekle evlenmesine de hakkında 2002'de güncel dini meseleler birinci istişare toplantısı. Ya neler kaçırmışız ya? Neler kaçırmışız? Bak ne demiş? Müslüman bireyin tek başına da olsa asimile olmaması çabası göz önünde bulundurularak bu evliliğin caiz olması gerekir. Nasıl gerekiyor ya? Allah haram etmiş, Resulü haram etmiş. Nasıl gerekiyor ya? Kim gerekiyor ya? Diyanet Reisi'sin, o zaman çıkar fetva gerekiyorsa. Hadi çıkar. Çıkaramadan gitti işte. Bak, gerekir diyor ya. Şimdi Ahmet Şimşirgül Hoca bu meseleyi anlatmış. Diyor, Diyanet İşleri Başkanı Görmez tıpkı Fethullah Gülen gibi Hristiyan ve Yahudilere karşı diyalog dolu düşüncelere sahip. 2005 yılında Türkiye ve Avrupa'da çok dinli yaşam konferansının açılışında şöyle konuşuyor. Eğer çok dinli yaşam yeniden ele alınacaksa bütün dinlerin tecrübelerinden yararlanmak gerekir. Sen Ehl-i Sünnet'in diyaneti misin? Ne hangi diyanetin başısın ya? Sen o zaman dinler arası diyalog kürsüsü kurulsun. Dinler arası diyalog kürsüsüne tam yakışırsın. Ben de oy veririm yani. Buraya bu gider. Yani şimdi bu nasıl iştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e müsaade etmedi ya. Dedi ki şunlar dedi Tevrat okuyorlar. Biraz, ne okuyorlara cevap? Biraz dinlesem dedi. Nasıl gazap etti? Damarı çıktı buradan. En mütevvikûnentüm kemâ tevveketli Yahudu ve nasıl? Yahudi Hristiyanlar gibi siz de mi şaşırıp kalacaksınız ya? Siz de mi helak olacaksınız? Siz asla onların kitaplarını dinlemeniz caiz değil. Yasak etti sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Abdullah ibn-i Selam radıyallahu anh Müslüman oldu. Yahudi ulemasından. Hazreti Necaşi Hristiyan efendim ileri gelenler. Bu kadar insan Müslüman oldu. Daha zerre kadar eski dinlerinden bir şeyden istifade edeyim dediler mi ya? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bütün adetlerini, bütün şey gelenekli her şeyi terk etmeniz lazım. Hiç zerre eser kalmayacak. Teberri, teberri, beri olacaksın yani. Dinlerin tecrübelerinden, dinlerin diyor. Ha, gavurların teknolojilerinden yararlanmak gerekir. Doğru mu? Doğru tabii. Hepinize lazım da onun için doğru tabii. Bana göre de doğru. Doğru konuşuyorsunuz şimdi. Yok Almanya'dan... ve gelmezse bizim milletin hali ne olurmuş? Eşek arabasına bin. Katıra binelim. Ne alacak Almanya? Biraz ben ne dedim baştan? Bu siyasiler şeyden korkuyor. Sizden. Çünkü neden? Bir anda reyi kesersiniz. Eğer ondan korkmasalar Avrupa'yla bir restleşme yapacaklar ama her şeyiniz oraya bağlı. Adam restleşme yapacak hali yok. Çünkü bütün millet diyecek ki telefon kara borsa, telefon bulamıyoruz. Kara borsası da olmaz, nasıl gelecek? Ondan sonra her şey gavura bağlamışsınız. Ondan sonra burada sanki gavurların şeyi olmasa, o model araba olmasa sanki arabasız kaldın. Efendim böyle sızlanıyorsunuz. Teknolojilerinden yararlan, ondan yararlan, bundan tıptan yararlan, hendeseden yararlan. Ben hocam ama ne diyor? Dinlerin tecrübelerinden. Yahu dinin tecrübesi mi olur? Allah İslam göndermiş bize, peygamber göndermiş. Ben Yahudi Hristiyan'a senin tecrüben ne diye din adına bir şey nasıl sorarım ya? Ah diyor, dinlerin tecrübelerinden yararlanmak gerekiyor diyor. Diyalogçu muymuş değil miymiş? Evliliğin diyor caiz olması gerekir diyor ya Allah'ın haramına ya. Ben sana boşuna konuşmuyorum ki, ben sana burada konuşuyorum. En sonunda evet, bana dediler ki Şia imamın arkasında namaz kılmış. Sonra iade etmesi lazım. Etmediyse namazı gitti zaten gümbürtü. Ya ayrı dava da. Şia imamın arkasında kılınmış. Kılınmaz. Yani şu anda Şia imamın arkasında Ayşe anamıza söven, Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e kunut duasında lanet okuyan, haşa, bir Kur'an'ın yarısı eksik, Kur'an'ın çoğu eksik diyen, 17 bin ayeti Hazreti Osman çıkartmış. Mantık bu Şia'da. Bu kafada bir adamın arkasında namaz mı olur ya? O adamın namazı olmuyor ki biz cemaat duralım yani. Bu caiz olan bir şey değil. O durmuş, hadi diyelim rast geldi, siyasettir. Efendim o da Türkiye'yi temsil ediyor, orada bozamadı işi falan. Ben bunu çok haber değeri bulmadım. Ama şu mesele, Irak Şii Vakfı Divan Başkanı Ala Abdüssahib Hüseyin el-Musevi beraberindeki heyetle makamında görüştü. Bunu Diyanet sitesinden aldık bu haberi. Bu haber Diyanet'in sitesinde. Burada var. Efendim. Ne diyorsun işte? Acayip acayip şeyler burada. Ben tam okuyamıyorum onları yani. Ha. Sitelerin W bir şeyler. Diyanet. Gov ne demek? Gov tire. Ha işte o sitede yazıyor bu. Ha. Burada şeyi var. 17.06.2015 tarihli. Görüşme esnasında İslam ümmetinin bir bütün olduğunu vurgulayarak Ramazan öncesinde İslam dünyasına birlik çağrısına bulundu. Ehli sünnet ve ehli şianın İslam ümmetinin ayrılmaz parçasını ifade eden başkan görmez. Tamam, buraya kadar siyasi. Bu siyasette bu iş gider. Ne diyor? Kur'an'da ne sünnilik var, ne şiilik var. Bütün Kur'an sünnilikten bahsediyor. Eti'ullâhe ve eti'urrasûl. Rasûle itaat. Rasul neyi temsil ediyor? Sünneti temsil ediyor. Kur'an ne diyor? Ve ettebi' gayra sebilil müminin. Müminlerin yolundan gayrına uyanların nüvelli ma tevella nusli cehennem, cehenneme atacağız diyor. Müminlerin yolu ne? Resulullah'ın zamanında müminler kimdi? Sahabeydi. Sahabenin hepsi sünnet ehliydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde hep ne buyurdu? Aleyküm bis sünneti. Sünnetimden ayrılmayın. Ne buyurdu? Efendim, hümüllezine alâ mâne aleyhi ve sahabi. Benim ve sahabemin yolundan ayrılmayın. Onlar kimlerdir ya Resulallah? Bir fırka kurtulacak. El cemaatu. Cemaat. El sünnet vel cemaat. Hep cumhurun cemaatin. Sahabe zamanında zaten itikatta muhalefet, bir kişi bile muhalif yoktu itikatta. Amelde sahabe masum değildir. Günahkar olabilir. Ama tabi günahları bağışlanmış. Hepsi cennetlik. Ayrı dava. Ama beşerdir. Peygamber değil hiçbiri. Ama sahabeden bir tane ehli sünnet dışında bir sahabe olabilir mi? Ya Resulullah'ın sahabesi yani yanında dini öğrenmişler. Nasıl? O zaman ne mezhebi vardı? Şia mı vardı? Mutezile mi vardı? Cebriye mi vardı? Ama sünnet kelimesi var mıydı? Cemaat var mıydı bütün hadislerde? Var cemaat. El sünnet vel cemaat. Cumhurun itikadı. Sen diyor Kur'an'da ne sünnilik var ne şiinlik var. Resulümün verdiğini alın. Ne buyurdu? Cemaattan karış ayrılan cehennemli. Cemaattan ayrılmayın. Nasıl cemaattan ayrılmayın? Bu kadar hadis var iken nasıl Kur'an'da cemaat, el sünnet vel cemaat yok? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, Mevla buyurmuyor mu ki Resulüm ne verdiyse alın? Hep buyurmuyor mu ki Resulüme itaat edin? Buyurmuyor mu ki müminlerin yolundan ayrılmayın? Hangi müminler o? Sahabeyi kastediyorum, müminlerin yolu ne? Resulullah'ın zamanında kim müminler? Müminlerin yolundan başkasına giden nüvelli mâ tevellâ nusli cehennem. Cehenneme gitti diyor, göndereceğim diyor. Nisa suresi. Nasıl Kur'an'da, Kur'an'da sünnilik yok lafını bir adam söyledi, siyasidir, bakandır, bürokrattır. Ben çok alakadar etmiyorum. Ama bir diyanet reisi Kur'an'da sünnilik yok dediği zaman, şu anda bu kimin diyaneti? Yani bizim vergilerimizle efendim maaşlarını alıyorlar, veriyorlar. Bu milleti Müslümanların vergileriyle. Bu millet, bu Müslümanlar, bu camilere gidenlerin hepsi ehl-i sünnet mi? Ehl-i sünnet. E sen şimdi bu insanların mezhebi derken bu mezhep değil, bu din. Ehl-i sünnet dindir. Ehl-i sünnet Hanefi gibi fıkıh mezhebi değildir. Ehl-i sünnet itikadi bir durumdur. İtikadinin adı nedir? Dindir ve imandır. Ehl-i sünnet eşittir, İslam'dır ve Kur'an'dır ve dindir. Ehl-i sünnete mezhep falan denmez. Ehl-i sünnet mezhebi, laf olarak mezhebi diyoruz. Diyoruz ama bu demek değil ki Hanefi, Şafii gibi bir mezheptir. O zaman Hanefi'den ayrılsa bir adam Şafii'ye geçebilir. Bir adam Şafii'yi bırakıp Hanefi'yi taklit edebilir. Ama ehl-i sünnetten çıkabilir mi? Çıkarsa gideceği yer bellidir. O zaman nasıl ehl-i sünnete öbür manada mezhep diyemeyiz ki? Ehl-i sünnet itikattır. Onun için bak burada da bunu söylemiş. Dolayısıyla yani daha neler neler neler. Ayrıca birisi bana mesaj attı. İşte efendim işte falancalar da bunun gitmesine sevindi de sen de onlarla beraber mi oldun hoca efendi falan. Ben de Allah'tan birisi bana İslamoğlu'nun tweetini attı. İslamoğlu da dedi ki efendim tarikatların Mehmet Görmez operasyonu tamamlanmış, artçı darbe başarılı olmuştur, Allah aklımıza zeval vermesin diye Mehmet Görmez'in gittiğine çok üzülmüş, Mustafa İslamoğlu çok üzülmüş, o adam da tasavvuf ehli bir kardeşimiz, ben de ona bu mesajı attım, ben de bununla beraber olmak istemedim hoca efendi dedim. O da hemen döndü, hocam çarşı pazar karışmış o zaman dedi, ben anlamamışım. Şimdi çarşı pazar karışmadı kardeşim. Yani Abdullah Gül işte tezkiye yazmış iki satır. Ahmet Davutoğlu başbakanımız, eski başbakan, o da böyle bir metiye yazmış. Efendim işte üzülmüş, görevini onurla bıraktığına şahidiz demiş. İslam dünyasında iç barışın sağlanması, mezhep çatışmalarının engellenmesi büyük hizmetleri var demiş. Efendim vesaire. İşte Mescid-i Aksa'da ilk hutbe okumuş. Okuyabilir ilk hutbe, Mutezile de okuyabilir. İlk hutbeyi herkes çıkar çıkan okuyor zaten. Ondan sonra efendim 15 Temmuz gece hiçbir talimat almadan salah okutmuş demiş falan. Bu yalan bir haber. Salah meselesini ben Turgay Güler beyefendiyle de görüştüm. Ben o gece canlı yayında da Turgay Güler'in salah başlasın dediğini duydum. Bizzat da telefon ettim durum nedir diye. Dedi ki ya bir saat zaten ulaşamadık dedi. Bir yerde dehlizde gizleniyormuş. Ondan sonra dedi bir saat sonra ulaştık dedi. Ondan sonra da dedi tamam dedi. İşte ondan sonra başladı. Ertesi günde kesilsin salalar diye talimat verdi. Ve talimatı da burada efendim ilçe müftülerine ikinci talimata kadar salah okumaya ara verilmiştir. Personele iletilmesi falan diye. Yine aradım dedi. Ya nedir bu? Niye kesildi bu salalar? Millet rahatsız oluyor. Ya ne rahatsız oluyorsun? Zaten darbe daha bitmemiş. 15 gün millet sokaklarda yattı, depremden beter darbe oldu olacak diye. Bir bakıyorsun o kışlada hareket var, burada bir kışlada hareket var. Bütün millet tetikte, ertesi ikinci gece kim rahatsız olacak saladan yani? İkinci gecede kestirmiş. Burada mühim olan salayı kim okutturduğu değil. Tabii o izin vermeden müezzin okuyamaz. Onu konuşmuyoruz burada. Bu işi çıkaran fikir babası Turgay Güler'di. Allah ondan razı olsun. Şimdi sen burada çıkıp da dersen ki benim babam bizim memlekette sala okuturdu, benim aklıma geldi bu dediğin zaman işte benim aklıma da başka şeyler geliyor. Yani bu olmaz. Bu olmaz. Ben olsam ne yaparım? Benim huyum nasıl mesela? Hepimiz Müslümana yakışan nedir? Kalkar deriz ki falan arkadaş sağ olsun bir fikir verdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Tamam yetki bende olabilir. Mühür bende olabilir. Ama ben yaptım. Ben bu fikri buldum der miyim? Demem. Görüyorsun en ufak bir şey olsa falan hoca efendi söyledi diyorum. Çünkü neden? Yani başka birinin fikrini de kendi fikrim olarak göstermem hiç ahlaki olmaz. O bakımdan orada bir takdir almış. Şimdi ben inanıyorum ki Ahmet Davutoğlu hoca bu gece anlattığım sohbeti ona inşallah biri dinletir. Dinletsinler. Çünkü bilmesi lazım. Bunları dinleyen bir adam, ki kendisi ehl-i sünnet bir insandır, ona şahidim. Şahidim, ehl-i sünnettir. Ama bunları bilmeden, efendim, bu kişinin gitmesine üzüldüm demek doğru değildir. Bir bid'at ehlinin, efendim, bir vazifeden alınmasıyla bütün ümmetin ne yapması lazım? Sevince gark olması lazımdır. Gark olması lazımdır. Daha tabii beterleri gelmesin veya daha bir beter göreve, daha bir kuvvetli göreve gelmesin. Esas isteğimiz odur ki insanların itikadını ifsat etmesin. Böyle kalkıp da Müslüman kızı gavurlara vermeyi, bu evliliğin caiz olması gerekirinden tut. Yok efendim işte, yok miras şeyi onun değil. Onun hocasının, Said Hatipoğlu'nun şeyi. En son efendim işte veda şeyi yapıyor. Buradan anlaşılıyor ki bazı efendim birilerinin mi onun üzerinden bir idealleri vardı, o mu kendisi böyle bir şeyi vardı. Bayağı bir şey oldu yani. Ayrılması şey oldu, mevzu oldu, haber olduğuna göre. Demek ki bayağı bir adam da üzüldüğüne göre hiçbir memurda böyle bir şey duydunuz mu? He? Ya başbakan ayrıldı, çıkmadı ya. Böyle bir şey olduğuna göre demek bir şeyler varmış. Şimdi benim de tehlikeli dediğimin sebebi ne? Şuraya gelelim. Başa döndüm şimdi. Şimdi mesele ne biliyor musun? Bir adam Bardakoğlu tehlikeli mi? Bardakoğlu ehl-i sünnet dışı bir fikirleri var. Tamam var. Ama tehlikeli mi Bardakoğlu? Hiç duydunuz mu benden? Tehlikeli değil. Niye tehlikeli değil? Adam zaten resmen kendi görüşünü söylüyor. Kimseyle de iyi geçinmeye çalışmıyor. İyi geçinmeye çalışmazsa ben bunu tehlikeli görmüyorum. Tehlike neresi? Tehlike İsmaila'ya gelirsen, tehlike İskenderpaşa'ya gidersen, Erenköy'e gidersen, menzile gidersen, o cemaatleri ziyaret edersen, o cemaatlerin inandığı bu değerlere arka planda bu kadar karşıyken, hadisin İslam'da delil olduğunu bile çökertmek için kitap yazmışken, şeriatı yıkmaya kalkmışken, tarikatlara gelip de bütün dünyanın gözü Türkiye'de, Türkiye'nin gözü de sizde, siz ne mübarek cemaatsınız dersen ve o cemaat da seni benimseyip de hiçbir reis bize böyle gelmedi, mavi boncuk vermedi, bu ne güzel adammış, tam tarikatçı, tasavvufçu zannederse, o kuytularda kalmış bir kuytul var, o da kalkmış onu diyor, bu tam ehli sünnetti diyor, onun için bunu aldılar diyor. Hele bak, hele. Ne kadar da araştırmacıymış meğer. Sünnete tam bağlı diyor. Hadisçi diyor bu diyor. Hangi hadisçi? İşte ahlaki hadisleri alalım. Efendim diğer ahkam hadisleri falan, hadis vahiy değil, hadis hüküm çıkartmaz. Çok mezhebe bağlıymış bu. Ya neler konuşuyorlar? Bir göz aklımıza sığan bu adamları millet nasıl dinliyor ya? Bunlar dünyadan bir haberleri yok. Millete yorum yapıyorlar ya. E şimdi sen, ama işte sorun tehlikeli dediğimi anladın mı şimdi? Niye tehlikeli? Şimdi İskenderpaşa der, İsmaila der, Erenköy der, herkes menzil der, herkes ne der şimdi? Ne mübarek adam ya! Gerçi bana bazıları dediler, bunun itikadında sorun var biraz şeyler diyenler oldu ama özelde konuşuluyor. Genelde bakıyorsun, şimdi bizim dediğimiz işte bir şey desek tavsiye mahiyette tabii. Ne diyecek kimse, emir veremez de. Bir şey rica etse işlerimiz görülüyor. Veyahut işte efendim bize geldi, şöyle dedi, şu bile. Bu sefer doğuda okumuş ya. Köken, doğu köken. Doğudaki bütün medreseleri de dolaşmış. Orayı da biliyor. Şimdi doğudaki ne kadar seydalar, şeyhlerle görüşüyorum. Bu çok mübarek adam, çok iyi. Ya diyorum hadisleri inkar ediyor. Fiten hadisleri sorunludur dedi Habertürk'te. Fiten hadisleri sorunludur ne demekti biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı, Allah ona gaybı bildirmemiş. Kur'an'dan başka gayb bildiren vahiy yok demek istedi. Millet anlamadı. Çünkü hocasının kitabını okuyunca anlaşılıyor. Said Hatipoğlu. Fiten hadisleri sorunludur. Çünkü fiten hadisleri ne demek? Gelecekte neler olacağını. Gelecekte neler olacağını bilmeyeceğine göre İstanbul'un fethedileceğini ne bilsin? Bu ne demektir? Mehdi diye bir şey olacağını ne bilsin? İsa Aleyhisselam inecek ne bilsin? Deccal çıkacak ne bilsin? Ne bilsin? Ne bilsin? Neden Kur'an'da yoksa başka vahiy yok. Başka vahiy yoksa fiten hadisleri sorunludur deyince toptancılık yaptı. İlim adamı olsaydı toptancılık yapmazdı. Ne derdi? Sahihleri var. Hasenleri var, zayıfleri var, mevzuları var. Tamam. Mevzu uydurma rivayetler var. Tabii ki Mehdi hakkında da dolu uydurma rivayetler var. Adamı görmüyor musun? Adam az da Arnavutköy'den çıkacak bizim evden diyordu. Herkes Mehdi'yim diye çıkıyor. Dolu uydurma rivayet buluyorlar adamlar parayla. Düzmece, Süleymaniye'yi taradılar o zaman. 30 sene evvel Süleymaniye'yi taradılar. kendileri Kur'an'ı yüzünden okuyamaz. Arapça bilen insanları buldular. Mehdi hakkındaki rivayetleri çıkar. Niye? Benim nereme uyuyor diye. Kardeşim, mevzu var. Ama ilim adamı olan fiten hadisleri sorunludur demez. Sorunludur diyen toptancılık yapmış olur. Toptancılık yapan Bukhari Müslim nerede olursa olsun inanılmaz demek istiyor. Bak her lafı sorunludur, sorunludur. Bu laf çok sorunlu bir laf. Çünkü neden? Sen demen lazım ki İsa Aleyhisselam'ın nüzulü Bukhari'de var. Hazreti Mehdi'nin zamiri Müslim'de geçiyor ama ismen Ebu Davud'da geçiyor. Vesaire kütüpte var, hadis kitaplarında var. Değil mi? Bu hususta işte şunlar sahihtir, şunlar hasendir, şunlar zayıftir. Bir de uydurma rivayetleri alırsın. Dersin ki bunlar da uydurmadır Mehdi hakkında. Bunlar uydurma rivayettir, ona hadis denmez. Bunu yaparsan ben sana ne derim? Hadis talebesi, hadis alimi derim. Ama sen kalkıp fiten hadisleri sorunludur. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmez. Zaten orada peşine dedi bunu. Peşine bizzat dedi. Gaybı bilmez dedi. Ondan sonra da kendi ağzıyla Allah düşürdü. İlla men irtaza min Resulü de okudu. Sevdiği, seçtiği Resuller müstesna. Ama oraya mana vermedi. E şimdi gaybına kimseyi vakıf etmez. Ancak Resuller müstesna. Ve mâ kâne allâhu liyutlâkum alel gayb. Allah sizi gaybına vakıf edecek değildir. Velâkinnallâh yeştebî bir rusulî men yeşâ. Allah Resullerinden dilediklerini seçer. Bu da ayettir. Dolayısıyla bu ayetler Resullere bildirildiğini beyan ediyor. Ama bildirilmeden hiçbir şey bilemez. Tamam, onda bütün Müslümanlar ittifaklıdır. Ama Allah ona bildiriyor, sana bildirmediklerini bildiriyor. Fiten hadisleri de Bukhari'de, Müslim'de ve sahih kaynaklarda geçtiğine göre sahih kaynaklarda geçenlerin hepsi sahihtir. Ve Allah ona bildirmiştir. Onun bildirmesiyle o da bize öğretmiştir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Artık fiten hadisleri sorunludur demenin hadisler sorunludur demekten bir farkı yoktur. Çünkü fiten hadisleri Bukhari Müslim gibi bütün kitaplarda bulunan hadislerdir. Sahih kaynaklarda geçen. Bunun bir kısmına sorunlu dedikten sonra, yani Bukhari'ye sorunlu demiş olduktan sonra bitti. Yani hadislerin tüm kaynaklarına sorunludur diyorsun. Ne kaldı hadisten geriye? İşte taslamanın dediği gibi hanımıyla yarış yapardı hadisi düz doğru diyor mesela. Efendimiz Aleyhisselam hanımıyla Ayşe anamızdan müsabaka yaparmış ya. Bunları kabul ederim diyor. Bunun neyini kabul edeceksin ya? Helal yok. Haram yok. Yasak yok. Ye demiyor, yeme demiyor, giyme demiyor, çıkar demiyor. Hiçbir şey yok. Hanımıyla müsabaka yaparmış. Bu ne ya, herkesin özel hayatı. Yani burada tamam, sen biz buradan bir sünnet çıkarabiliyoruz. Ayrı dava. Hani diyelim ki Efendimiz yaptıysa. Ama sen hükümlerin hepsini kaldırıyorsun. Bu da ne demektir? Dini ortadan kaldırıyorsun. Biz o zaman da söyledik, anlatamadık. Fiten hadisleri sorunludur diyenden her şey beklenir. Çünkü neden? Hadislerin tümünü inkar etti dedik. Şimdi de bir kaynaklara indik. Bir de baktık kendi laflarıyla beraber. Ne dedi? Hadisin dedi, İslam'da delil olduğunu savunmak sorunludur. Buna ayet de okusan dedi, hadis de okusan, vahiy de getirsen dedi, bu buna delil olmaz dedi. Kendi kitabında dedi bunu. Hadisin delil olmasını kaldırdı ya, sorunluya soktu ya, ondan sonra bir şey kaldı mı daha? Bitti. Hadis sorunluysa o demin dediğim bütün meseleler, ayetleri tefsir eden, şerh eden, hüküm beyan eden bütün hadisler ortadan kalkıyor. Delil değilse neye göre altın yüzük haram diyeceğiz? Delil değilse neye göre ipek erkeği haram diyeceğiz? Delil değilse dünya kadar haram helal var. Bunların çoğu ayette yok. Hep hadis-i şeriflerde beyan ediliyor bunun tafsilatı. Bunların hepsi kalkıyor. Din kalkıyor yani. Onun için Allah bu şerli fikirlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Ben size Allah için duyurdum. Vazifemi yaptığımı düşünüyorum. İnşallahurrahman. Rabbim Tebareke ve Teala fazl-ı keremiyle sizleri de, bizleri de hayırlı ehl-i sünnet itikadı üzere muhafaza eyleye. Lale Gül'ün yeni sayısı, geçen hafta tabii gelemedik, çıktığını diyemedik. Özellikle Hüseyin Avni Hoca'nın Hayri Kırbaşoğlu var bir de. Biliyor musunuz bunu? Bu da bir meşhurlardan. Bu da eski milli görüşçü falanlardan olabilir. Bunun da İslam'a ve ümmete yamadığı yakıştırmalar. Hüseyin Avni Hoca bunu yazmış. İlmi bir yazıdır. Sayfa 62'de mutlaka okuyacaksınız. İnşallahurrahman. İslami tesettürün mahrem çizgileri. Ömer Faruk Korkmaz Hoca fıkıhçıdır. Çok güzel alimdir. Allah nazardan muhafaza etsin. okuyun. İslami tesettür deyince o cicili bicili bilmem ne. Bunlar tesettür oluyor mu? Tesettür nasıl olması lazım? Mahrem çizgiler. Sayfa 18'de bunu özellikle okursunuz. İnşallahurrahman. Gözleri haramdan sakınmak. Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Onu yazmış. Çok önemli. Ondan sonra efendim Şeyhülislam Müftis Şekaleyn İbni Kemal Paşa Hazretleri ulemanın büyüklerinden, reislerinden, Osmanlı'nın kıymetli alimimiz. 12. sayfada o var. Çok güzel malumat yazılmış. İhsan Şen Hoca Kocaeven, Müslüman namazdan nasıl haz alır? İlgili bir yazısı var. Daha birçok yazılar var. Bu fakirde Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin Kaddesallahu Sirruhu tam yanındaki halifesi Halid-i Bağdadi'yi Şam'a gönderdi. Anladın mı? Halid-i Bağdadi Hazretleri'ni Şam'a halife gönderirken de mübarek atının önünde böyle yolda ona eşlik etti. O ata bindirdi, kendi yaya gidiyordu. Atın yerinden tuttu falan. Mevlana Halid dedi, olmaz efendi Hazretleri, inecek şey edecek. Bana dedi, ilk geldiğin zaman buna hala temizlettir diyen irade, şimdi de bana bunun atının eğerini tut, üzengisini tut, yanında yola git diyor. Onun için ben emir tutuyorum. O zaman da emir tuttum, şimdi emir tutuyorum. İtiraz etme emre dedi. Mevlana Halid'i bize gönderdi diyelim. Şam-ı Şerife ve bu diyarlara gönderdi. Orada yerine kimi bıraktı? Ebu Said el-Faruki el-Müceddidi Hazretlerini bıraktı. O kabirlerin, dört mezarın üçüncüsü, arkada Habibullah Cancağ'ın mazar, onun önünde Abdullah Dehlevi Hazretleri, onun önünde Ebu Said el-Faruki Hazretleri var. Onu da pek bilmeyiz hiç. Bizim silsilede yok. Çünkü biz Halid-i Bağdadi'ye geçişli. Orada kalan, esas Hindistan'daki ana tekkede kalan Şeyh Efendi Ebu Said Faruk Hazretleri, o da güzel efendim, onunla ilgili efendim birkaç sayfada yazım var. Bir veliyi tanırsınız, bir alimi tanırsınız. Büyüklerin başlarına gelenleri okursunuz. İnşallah istifade edersiniz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Bâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâm. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselukel cenneh. Ne'udu bike minen nâr. Allahümme inna neselukel ridâke vel cenneh. Ne'udu bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselukel cenneh. Ma qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'udu bike minen nâr. Ma qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselukel min khayri ma seyleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'udu bike min şerri mesteâdeke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehan ve aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna neselüke minel gayri kulli acili ve acili ma alimnâ minhu ma lem na'lem. Ne'ûzü bike mineş şerri kulli acili ve acili ma alimnâ minhu ma lem na'lem. Allahümme mâ kaddaytenâ min kaddâ fece'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve hayyi lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbenâ etmim lenâ nûrenâ ve gfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Şehit olan polislerimizden Burak Bülbül, Ertuğrul Taciroğlu, Yakup Akdağ, Ümit Çelik, şehit askerler, Yakup Akdağ, Ümit Çelik, Erkan Sakal, Semih Akyıldız, Salih Kayan, bir de Sabahattin Ayva, şehit korucu, bu şühedamıza rahmet eyle, kabirlen nur eyle, günahlarını affeyle, mahveyle, hatalan setreyle, sen fazl-ü kereminle muamele eyle, ailene sabr-ı cemil, ecr-i cedil, ihsan eyle. Sen vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Yöneticilerimize hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Onları hayra teşvik edecek, şerden mani olacak insanlar yanlarına yakın eyle. Amin. Onlara yanlış bilgi, fikir verecekleri yanlarından uzak eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle hepsini ehl-i sünnete musahhar eyle. Allah'ım dinine, taatına hadim eyle. Allah'ım bizlere de ya Rabbi sen hayırlı şekilde müstecap dualar nasip eyle. Amin. Vatanımız, dinimiz, canımız, malımız, evladımız, sevdiklerimiz hakkında ya Rab neler lazımsa en hayırlı hacetlerimizi kabul edecek dua, kabul edeceğin duaları bizlere nasip eyle. Amin. İlham eyle, kalbimize getir, ağzımıza getir ya Rabbel alemin. Gecemizi mübarek eyle, bu gecede bizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Ya Rab dünya için konuşmaktan, nefis için konuşmaktan muhafaza eyle. Nefsani sahiplerle hareket etmekten muhafaza eyle. Dinin taatın için, ehli sünnet için konuşmak nasip eyle. Seni şahit tutuyorum ki ben bu konuşmam Allah için, senin için, senin dinin için, Kur'an'ın için, ehli sünneti müdafaa için yaptım. Sen de şahit ol ya Rabbel Alemin. Bana da bu kardeşlerimize başka vezgaraz nasip eyleme ya Rabbel Alemin. Bu konuda ya Rab sen hayırla bu memleketteki yöneticilerin efendim tayin ettikleri muvazzafları, görevlileri hangi vazifede tayin ettilerse o vazifelerde onları ıslah eyle ya Rabbi. Salihlere ilhak eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım kurban oldum sana Allah'ım. Herkesi kendi işiyle meşgul eyle ya Rabbi. Fuzuli işlerle meşgul olmaktan muhafaza eyle ya. Amin. Yani şimdi son veda konuşmasında bile diyor ki işte azınlıklar, işte azınlık hissetmesin kendini vesaire vesaire. Sen burada 14 sene vazife yapmışsın. 7 sene bil fiil yapmışsın. Bu 7 sene zarfında şu memleketin çocuklarından bu kadarı IŞİD'e gitti. Bunlarla ilgili bu kadar ne konuşma yapıldı, ne bir müdafaa yapıldı, bir şey yok. Bu kadar Müslümanın evladı PKK'ya gitti. Birçok Seyda Şeyh geçinen Hacı Hoca kesimi doğuda hala PKK'ya efendim doğru diyen var, destek veren var. Sen burada o yörenin adamısın. Burada biz beklerdik ki değil mi? Oradaki Müslümanlar ikna edilsin. Bu PKK Marksisttir, Leninisttir, dinsizdir, kitapsızdır. Bu konuda ne yaptın? Şimdi bu kadar millet IŞİD'e gitmişken, bu kadar millet PKK'ya gitmişken, bu kadar millet FETÖ'ye gitmişken, bu memleketin altı üstüne gelmişken, Diyanet'in bu kadar önemli görevi ve yetkisi, 4 bakanlık kadar bütçesi var iken, öyle mi? Bu kadar imkanlar dahilinde, şu kadar hizmet lazım iken, gerekirken, bütün dünyayı dolaşmakla, sağda solda başka insanlarla görüşmekle, efendim bu memlekete ne fayda hasıl olur? Herkes vazifesini yapsın. Azınlıklarla ilgili konuyu devlet ele alıyor zaten. O hükümetin görevi, siyasilerin görevi, yurttaşlarla, vatandaşlarla ilgili kanunlar, öyle mi değil mi şimdi? Yani sen burada, efendim sonunda bile ayrılırken, veda konuşmasında bile kime mesaj veriyorsun, kime göz kırparaktan? Yani azınlıklar konusunun veda konuşmasında ne alakası var? Siz buna bir alaka kurdunuzsa bana söyleyin. Azınlıkların Diyanet reisi miydin sen? Sen çoğunluğun Diyanet reisiydin. Bizim için ne bir bilgi verdin de, bize karşı ne mesaj verdin de azınlıklara mesaj veriyorsun gider ayak. Be Müslüman. Onun için bunları mülaza ettiğimiz zaman herkes işiyle uğraşsa, vazifesini yapsa memleket düzelecek. Siyasinin işine kalkıyor, hoca karışıyor. Ya sen hoca adamsın, din adamısın. Ne işin var siyasete karışıyorsun? Öbürü gidiyor, hoca siyasete karışıyor. Siyasi hocaya karışırsa bu iş olmaz. Onun için ya Rabbi sen bize vazifesini bilen, efendim mesuliyetini idrak eden, bu ümmetin yükünü sırtında taşıdığının şuuruna eren, israftan, haramlardan, israflardan uzak, sırf senin için ehli sünnete hizmet etmek, vatana millete hizmet etmek için vazife yapacak insanlar nasip eyle ya Rabbi. Bürokratlar nasip eyle ya Rabbi. Tayyip Bey'e de sen çok yardım eyle. Amin. Onu muhafaza eyle. Amin. Bütün şerlerden muhafaza eyle. Amin. Yanındaki, içindeki, dışında ne kadar ona karşı yanlış yönlendirmek isteyenler varsa uzak eyle ya Rabbi. Tek başına ne yapsın sen ona yardım eyle ya Rabbi. O doğrusunu yapmaya çalışıyor, en iyisini yapmaya çalışıyor. Fakat bu kadar insanla baş etmek çok zor. 2 kişiyle baş edemiyoruz ya. Onun için ancak sen yardım edersen bu işler düzelir. Kurban olduğum şu FETÖ'yü tam bitirmesi için, şu PKK'yı tam bitirmesi için, bütün şerleri ortadan kaldırması için. Ya Rabbi yeni bir efendim düzenle, yeni bir ekiple şöyle ehli sünneti kıyam ettirecek, yeniden bu milletin manevi değerlerine döndürecek, bu milleti yeniden aslına irca edecek, rücu ettirecek, bu reformistlikten, yenicilikten, din adına çıkan bu uydurmalardan bu milleti kurtaracak, bu bürokrasiyi kurtaracak. Ya Rabbi, yeni teşkilatlar kurmasını nasip eyle. Amin. Bu hususta ona yardım eyle. Amin. Bu hususta onu teyit eyle. Amin. Her hususta irşad eyle. Amin. Hayır ve hak neredeyse onu göster, ona ittivanı nasip eyle. Amin. Batıl ve şer neredeyse onu göster, ondan içtinabını nasip eyle. Amin. Maddi manevi her sahada mensur muzaffer eyle, muvaffak eyle. Amin. Sen bir an evvel bir düzlüğe çıkmasını bu milletin onun elinde nasip eyle. Amin. Allahümme amin. Allahümme. Allahümme. Salli ve sellim. Ve barik. Ve barik. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyil ümmi. El habibil alil kadri. El azimil cahi. وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون Esselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve âli ve ashabihi ve meşâhına kâfı öyle. Efendim baba khâsı öyle arvâhîm. Vâtina emvâtil müslümîne ve vâtil cemâtil hâtırî. Emvâtil şühedâil merhûmîne. El-Fâtiha.